Wij besteden er zo ook aandacht aan en hopelijk ook met een gesprekje over het Hollandse tintje aan deze partij. En we gaan het hebben over voetbal en klassieke muziek. Dat lijkt een onwaarschijnlijke combinatie. Maar wist u dat menig stadionmeezinger teruggaat op evergreens van beroemde componisten? Straks een lesje. Ja, en de column is deze week van Nelleke Noordervliet. En straks in onze serie Cassie Weyle, de diep menselijke drang naar toch maar niet dood willen gaan, naar onsterfelijkheid. Want zoals Harry Mulisch ooit zei, mensen zijn wezens die geloven in de dood van anderen. Is China nog te stoppen? Zo luidt de verontrustende titel van het nieuwe boek van sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Met China bedoelt hij bovenal de Chinese Communistische Partij. Die is in een rap tempo de eigen macht aan het versterken en vormt volgens Schulte-Noordholt een bedreiging voor de gehele democratische wereld. Ja, en Henk is hier om met ons te praten over zijn boek in de week dat de Communistische Partij van China 100 jaar bestaat en dat groots viert. Wordt het inderdaad groot gevierd, Henk Schulte-Noordholt? Ja, het is over een paar dagen, 1 juli, maar ik begrijp dat de festiviteiten al gestart zijn. In Peking weet ik van het Bird's Nest, het vogelnest, het Olympisch Stadion van China. Van Ai Weiwei, ja. Ja, Ai Weiwei heeft dat stadion ontworpen. In 2008 was dat het grote centrum van alle atletiekwedstrijden en zo. Dat is nu helemaal in licht gehuld. Er zijn veel vuurwerkfestiviteiten. En overal zie je grote karakters in de stad met 100 jaar. En met de grote reis. En de grote reis wordt dan gedoeld op de grote reis van de Communistische Partij van de laatste 100 jaar. Ja, en zie je dan bijvoorbeeld ook nog symbolen van die 100 jaar, het hoofd van Mao of van andere. Ja, Mao is helemaal terug. Hè? Xi Jinping is een groot bewonderaar van Mao. Dat was een soort interimperiode van andere leiders. Niet te vergeten Deng Xiaoping natuurlijk, maar ook nog wat twee andere tussenpauzen. Chiang Zemin en Hu Jintao. Maar Xi Jinping, eigenlijk zijn instinct, neigt weer naar Mao. Alleen heerser van China. Iemand die de ideologie centraal stelde. Dus Mao wordt zeker groots opgevoerd en is overal zichtbaar. En wordt die 100 jaar ook gebruikt om te vertellen waar China en onder leiding van de Communistische Partij nu staat? En wordt dat nationalisme van China, wat wij allemaal ervaren, ja, op een andere manier ook opgepakt? Ja, zeker. De 100 jaar, of überhaupt Chinese geschiedenis, de Communistische Partij is daar het sluitstuk van, de vervulling. Ze plaatsen zich in een hele lange traditie, maar nu heeft China eigenlijk weer zijn ware aard herwonnen, zou je bijna moeten zeggen. Teruggekeerd op het hoogste podium. Dus daar, zo wordt het. Dat zag je bij die Olympische Spelen ook al in 2008. De geschiedenis wordt altijd toegeschreven aan het heden. Dat is overigens niet iets waar de communisten zich schuldig gaan maken of mee bezighouden. Maar het was in de oude keizertijd ook al zo. Dus het verleden is altijd slechter dan het heden. En dankzij het nieuwe regime wordt de geschiedenis voltooid. En Xi Jinping plaatst zich daar eigenlijk bij in een traditie die al sinds het midden van de 19e eeuw begon. Toen werd China erg vernederd. We hebben allemaal wel eens gehoord van de opiumoorlog. Nou, en de elite van China is in het midden van de 19e eeuw eigenlijk bezig geweest met de brandende ambitie. Hoe kunnen we China weer op het hoogste podium terugkrijgen? De plaatsen onder de zon geven waar het van nature recht op heeft. En ja, hij is die transformerende leider die dat gaat bewerkstelligen. Ja. En je zegt van, ze presenteren die geschiedenis alsof het onvermijdelijk deze kant op gaat en dat het ook steeds beter zal gaan. Ja. Maar tegelijkertijd beschrijf je in je boek dat de CCP in 1949, als die aan de macht komt in China, dat in zekere zin aan heel veel toeval is te wijden. Hoe zit dat precies? Ja, ze zien zichzelf, presenteren zichzelf ook als een historische noodzakelijkheid. Maar in 1949, dat de Communistische Partij aan de macht kwam, was zeker in een bepaald opzicht een historisch toeval. Kijk, toen iets verder terug in de tijd, 1911, viel het keizerrijk, de laatste dynastie van China, de Qing. En in het begin was zeker de intelligentie van het land, die keek naar het liberalisme, naar het Westen, naar de trias politica, naar de idealen van de verlichting, om de nieuwe staat in te richten. Maar ja, binnenlands was het nog steeds een enorme chaos. We hebben allemaal van die warlords gehoord. Er was geen sterk centraal gezag. En buitenlands kwam de agressie op China af in de vorm van Japan in de jaren 30. Dus er was eigenlijk weinig tijd en ruimte ook om liberale experimenten door te voeren. Het ging eigenlijk om het centrale gezag, om te overleven. En daar kwam bij dat het communisme in 1917, de Oktoberrevolutie, zeer erg inspirerend werkte op de links-intellectuelen in China. Zie, het kan, je kunt het oude regime omverwerpen. Dus je nam dat als leidraad. En wat we ook moeten vermelden, heel belangrijk in het bewustzijn van die tijd, was het Verdrag van Versailles. Dat kennen wij natuurlijk als het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar in China is het Verdrag van Versailles echt een besmet woord, een besmet begrip. Want het Verdrag van Versailles bepaalde wat China betreft dat de provincie Shandong, dat het niet terugging in Chinese handen. Het was daarvoor een Duitse invloedssfeer, maar aan Japan werd overgedragen. Dus het werd als een dolksteek in de rug gezien, want China had de geallieerden geholpen in de Eerste Wereldoorlog. Stank voor dank. En dit was de stank voor dank. Ja. Dus en toen kwam eigenlijk de 4 mei-beweging, dat is een grote studentenprotestbeweging. En daaruit kwam weer voort de Communistische Partij 2 jaar later. Ja. En is het nou eigenlijk, mag je zo ver gaan dat je zegt, dankzij de Japanse verovering van China en bezetting, zijn die nationale krachten, hebben zichzelf gevochten tegen Japan. Want de communisten hebben daaraan de overwinning te danken? Iets genuanceerder. De Japanners, die Tweede Wereldoorlog begon eigenlijk al in 1937. En China stond met rug tegen de muur. En de zittende regering, meneer Chiang Kai-shek van de Republikeinen, de Kuomintang, zoals het in Chinees heet, die moesten een soort monsterverbond sluiten met de communisten om te overleven. Een verenigd front. Maar in die 8-jarige oorlog was de Kuomintang, die had de grote staande legers. Die viel alle klappen op. En de communisten konden zich op het platteland, ver weg van de frontlinie, reorganiseren, versterken. Kregen ook hulp van de Sovjet-Unie. Natuurlijk ideologische broederschap. En na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kwamen de communisten kwamen veel sterker uit de strijd. Dus die hadden de wapens van de Sovjet-Unie en waren niet verzwakt, zoals de Kuomintang dat was, en wonnen dus die burgeroorlog. En een hele interessante anekdote. In 1972 kwam meneer Tanaka, was toen premier van de Japanners, die kwam naar Peking. En Mao bedankte Tanaka. Want die Tanaka zei, ik wil mij verontschuldigen voor al het leed wat we jullie hebben aangedaan. En Mao zei, je hoeft je niet te verontschuldigen, ik moet jullie bedanken. Want zonder de Japanse aanval waren de communisten nooit aan de macht gekomen. Zo. Kijk, die Mao wist het, hè? De vriend van mijn vijand is mijn vriend. Ja, wat was het weer? Zoiets, hè? Ja. Maar is het dan zo, heb jij een idee dat China ooit de mogelijkheid had om uit te groeien tot een liberale democratie? Of gaat dat te ver? Ja, ik denk wel. Waar ik me erg tegen verzet is het geluid dat je vaak hoort dat China vanwege zijn cultuur en achtergrond niet geschikt voor democratie zou zijn. Nou, Taiwan is al het bewijs van het tegendeel. Dat zijn echt Chinezen, een Chinees volk, althans een soort van Chinezen, Zuid-Chinezen. Maar die hebben wel eerst ook onder een zeer autoritair bewind moeten staan, exact, decennia lang. De zoon van Chiang Kai-shek, die ik net noemde, meneer Zhang Jingguo, die was de alleenheerser. En in 87 hief hij de staat van beleg op en zei, we worden van nu van democratie. Het is nu een bloeiende democratie met eerlijke verkiezingen. En die mensen, dat zijn ook Chinese mensen die uit de Chinese cultuur voortkomen. Dus dat idee, dat wordt natuurlijk graag gepropageerd door de Volksrepubliek zelf, dat het wezensvreemd zou zijn ergens aan de Chinese cultuur, dat is totale onzin. En wat zou precies wezensvreemd zijn? Democratie en liberalisme? Nou, wat zou wezensvreemd zijn? De trias politica, vrije verkiezingen. Dus de gedachte van de verlichtingsgedachte. Dat een staat ook democratisch kan en moet functioneren. Dat ook het doel is. Want dat is misschien aardig om te vermelden. Xi Jinping, in tegenstelling tot zijn voorgangers, die zegt niet langer van, geef ons de tijd. We moeten een sociaal en economische onderbouw opbouwen. En op basis daarvan zijn wij rijp voor democratie. Dat was een beetje het narratief tot het aantreden van Xi Jinping in 2012. Nee, zegt hij, wij zijn met heel iets anders bezig, wat beter werkt voor ons, maar meer en meer zeggen ze ook misschien voor een heleboel andere landen in de wereld, namelijk de perfectionering van de eenpartijstaat. Dan kun je langer termijn beslissingen nemen. Je kunt de urgente problemen beter oplossen. En democratie wordt nu neergezet als een systeem dat een beetje zijn langste tijd, zijn beste tijd heeft gehad. Doorgeschoten individualisme. Verkiezingen zijn eigenlijk voor de bühne. De democratie is schatplichtig aan het grote geld, speciale belangen. Dus wij hebben een beter werkend systeem. Kijk bijvoorbeeld naar de coronacrisis. Ja, de bewijskracht lijkt daar te liggen. Maar waar ik even benieuwd naar ben, ik hoor je zeggen, dat narratief, dat verhaal van, we hebben een tussenstap van een land onder leiding van één partij. En we zijn min of meer op weg naar een democratie. Ja. Dat narratief, zeg je, was voor de huidige leider het verhaal. Mm-hmm. Was dat ook echt gemeend of was dat gewoon een doekje? Ik denk dat het niet alleen een doekje was. Nou ja, kijk, er waren ook krachten in de samenleving die daarom vroegen. Het begon natuurlijk al in 89, op het plein van de Hemelse Vrede. Dat was natuurlijk een enorme uiting van wens naar vrijheid en democratie. En daar worstelden ze wel mee, maar ze voelden ook dat die krachten er waren. Maar wat er ook speelde aan de top, er was ook wel wat verdeeldheid. Kijk, toen Deng Xiaoping aan de macht kwam in 1978, toen zei hij één ding: we mogen nooit meer een tweede Mao hebben. Een grote leider die alles beslist, leidt ook tot grote vergissingen en verschrikkingen voor het land. Dus hij voerde een nieuw soort van bestuur in, consensus, besluitvorming. Hij zei ook, we moeten aan die ambtstermijn van onze grote leider moeten een limiet stellen. 2 keer 5 jaar en dan is het klaar. Xi Jinping heeft beide maatregelen, beslissingen van Deng, teruggedraaid. Hoe kan dat? Hij heeft de grondwet veranderd. Waar ligt de bodem hiervoor? Heb jij daar een verklaring voor hoe dat kan? Hoe hij dat kan doen. Ja, dat is moeilijk. Dan moet je echt dieper in de binnenkamers van de Zhuangzi, de Chinese Kremlin, kunnen kijken. Maar ik denk dat er een algemeen gevoel was wel in China. We zijn te zwak door die bestuursvorm van die consensusvorm. De Amerikanen lopen over ons heen. En hij geeft ook nationale trots terug. En hij kan het ook doen, omdat China natuurlijk zo ontzettend machtig is geworden. In de laatste 10 jaar alleen al. In groei van de economie. Jaarlijks 8-10%. De kracht van de technologie. Denk aan kunstmatige intelligentie. De opbouw van het leger. Hij heeft ook de middelen om dat uit te stralen. Maar het zit ook in de persoonlijkheid van de man zelf. Die Mao dus bewondert, wat ik eerder zei. En zegt, ja, die eenpartijstaat, dat is veel beter geschikt voor ons dan een democratie. Ik ben dan toch wel benieuwd. Nu bestaat die partij 100 jaar. In hoeverre lijkt de partij nu nog op datgene wat in 1921 is opgericht? Is dat puur een naam? Ja, de verschillen zijn denk ik groter dan de overeenkomsten. Ja. Kijk, die partij in 21, dat waren straatarme guerrilla-strijders. Nu Mao was er wel al bij. Zeker. Dit was 28, maar een briljante, jonge intellectueel, zo je wilt. Die al wat geschrift op zijn naam had staan. Maar het waren de facto eigenlijk straatarme guerrilla-strijders. Nu heb je steenrijke oligarchen, dus dat is al een groot verschil. De partij in die tijd wilde de zittende klasse omverwerpen. Dat noemden ze de bourgeoisie, in goed marxistisch jargon. Nu doet de partij er alles aan om de zittende klasse in het zadel te houden. Het is een voertuig om bourgeois te worden, de partijen eigenlijk nu. Ja, niet? Ja, precies. Ze willen daar geven ze nog steeds. Ze zijn altijd heel flexibel ook, hè, ideologisch. Dat is een enorm. Daarom hebben zij overleefd. En niet de Communistische Partij van Rusland bijvoorbeeld. Ze hebben zich altijd opnieuw uitgevonden. Dat is altijd een hele speciale gave van die partij. Maar de overeenkomsten zijn misschien ook interessant. Dat het eigenlijk uiteindelijk om de. Kijk, je zou China nu niet een communistisch land binnen kunnen noemen, maar wel een leninistisch land. Waarmee ik bedoel dat je de partij zo organiseert dat die overal in de haarvaten van de samenleving aanwezig is. De cellensysteem, cellenstructuur, in de buurten, in de bedrijfjes, in de ziekenhuizen, overal is de partij aanwezig. Dat heeft Lenin eigenlijk bedacht. Maar die partij van Lenin was een elitepartij, hè? Nadrukkelijk. Ja. En dat is ook precies het geheim, kennelijk. Exact. Dat is het tweede wat ik wilde noemen. Dat de partij de voorhoede is van het proletariaat. Dat past ook heel goed in het denken van de huidige machthebbers in China. Wij zijn de voorhoede. Ooit komt dat communistisch ideaal in zich, maar dat bepalen we zelf. Er is een prachtige uitspraak van een grote hoge Chinese partijfunctionaris, Chun Yuan. Die zei van, wij zijn de communistische partij en wij bepalen wat communisme is. Dus dat geeft al de grenzeloze flexibiliteit weer van hoe men erin staat. Ja. Nou, beschrijf je in het boek dat wij lange tijd dachten in het Westen van, goh, als China economisch gaat groeien, dan wordt het op den duur ook meer democratisch. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel een beetje van dat idee zijn genezen. Maar jij gaat in zekere zin nog verder. Jij zegt, nu is het omgekeerde aan de hand. China gebruikt zijn economische macht om de wereld juist autocratischer te maken. Ja, ja. Kan je een voorbeeld geven hoe je dat ziet? Waar zie je dat? Ja, als ik nog even op die inleiding van jou vraag mag terugkomen. Inderdaad, toen George Bush, de zoon van in 2001, toestemde dat China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie, zei, trade with them and time is on our side. Een hele mooie uitspraak van binnenuit, door die engagement met de wereld gaat het veranderen. Wat ik al schetste, is gaat het nu om de perfectioneer van de eenpartijstaat. Maar door die economische macht wordt ook gebruikt om inderdaad, ja, toch te interveneren, min of meer, in westerse landen. Om heel dicht bij huis te blijven. Er is vorig jaar een rapport verschenen van Klingendaal, waarin ze in beeld brengen, in kaart brengen, hoe Chinese of Nederlandse academici om hun wetenschappelijke relaties met Chinese academici en instellingen niet in gevaar te brengen, aan zelfcensuur doen. Onderwerpen als Tibet, 4 juni 89, worden vermeden. Nou, en dat is dus omdat ze ook afhankelijk zijn, vaak via die Confucius-instituten, die we ook kennen, van Chinees geld. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Australië vind ik een goed voorbeeld. Die vroeg, had de vermetele moed vorig jaar om een onderzoek te vragen naar de oorsprong van COVID-19. En werd onmiddellijk gestraft met sancties, invoerrechten op Australisch rundvlees en wijn en zo. Dus dat is een middel waarin ze steeds meer hun duidelijke spierballen tonen en zeggen, wij luisteren niet meer naar jullie. Ja. En wat heeft dat dan voor gevolgen voor zo'n land als Australië? Ik bedoel, het sancties, dus ze worden economisch teruggepakt, maar jij zegt, ze worden echt. De wereld wordt er autocratischer door. Hoeverre worden wij of Australië dat dan? Dat zeg ik niet. Ik zeg dat ze die ambitie hebben. Dat ze zeggen van, wij proberen ons stempel te drukken op de wereld. Ik denk ook dat ze hun hand overspeeld hebben. Als je naar de enquêtes kijkt, China eind 2020 en Xi Jinping zelf, hun populariteit was 20-30% gedaald. Dus het is iets te zware hand hebben ze gehanteerd. Maar ja, dat is. En wat ze ook hebben bewerkstelligd. Denk even aan het recente bezoek van Biden aan Europa. Dat China veel hoger op de agenda is komen te staan. Van de G7, het slotcommuniqué van zijn gesprekken met de Europese Unie. Dat Rusland in snel tempo vervangen wordt, als het ware, door China als toch de grote dreiging. Challenge is geloof ik het woord dat ze gebruiken, uitdaging. Van de vrije wereld. En ze proberen het breder te trekken. Hè. Amerika vindt dat wel slim. Die zegt, moet niet alleen met Europa tegen China opboksen. Want dan heb je weer West versus the Rest narratief. Maar we moeten ook landen als India erbij betrekken. Japan, Zuid-Korea. Zie jij kans dat die meer gezamenlijke aanpak tegenover China van, laten we even voor het gemak zeggen, het Westen en andere grote blokken, dat mede ertoe zal bijdragen dat het systeem implodeert? Ik denk wat de huidige leider nu heeft gecreëerd. Dat is een goede. Hoe zie jij het? Ik zie het niet als reëel. Ik denk zelfs dat we moeten waken dat wij ook maar indiceren dat we uit zijn op regime change, op verandering van het regime. De Communistische Partij in de kaart speelt. Dat ze dan het volk kunnen scharen achter een nationalistische banier. Maar ik denk dat om andere redenen het Chinese, het Chiïsme noem ik er ook in mijn boek, de variant van Xi aan de Communistische Partij, dat wel onder druk staat. Kijk, China, de populariteit van de partij is heel moeilijk te peilen, omdat er geen vrije verkiezingen zijn. Maar we mogen, als we zien wat op internet verschijnt, toch wel aannemen. En gezien de welvaartsgroei, dat ze best een grote mate van populariteit genieten. Maar ja. Ik denk dat er eigenlijk een beroep om verandering binnen China gaat komen. Want China is, moeten we niet vergeten, de grootste surveillance staat op aarde. Ja. Dat is al een indicatie natuurlijk dat het volk of het regime misschien niet zo vol vertrouwen is over zijn eigen duurzaamheid en populariteit onder de bevolking. Die surveillance via digitale middelen, maar ook informanten. Alles kan je wordt in de gaten gehouden. Denk ook even al die gezichtsherkenningscamera's die overal op straten staan. Dus ik denk dat daar binnenuit dat het land meeneemt in een te radicale richting. Maar zeg je dan in zekere zin dat nu 100-jarige experiment met de communistische partij, het blijft iets wat China als land, als cultuur, als traditie niet genoeg past om duurzaam te kunnen zijn? Nou, in zekere zin past het wel. De roep om centraal gezag is natuurlijk altijd, ook bijna zo oud als China zelf, als het uit elkaar viel, dan had je natuurlijk ook allerlei problemen. Chaos, Luan in het Chinees, is de grote angst voor iedere zittende Chinees regime. En dat is ook deel van de grote bron van de legitimiteit naast de economische groei. Wij houden het land bij elkaar. Wij vermijden de chaos. Maar ik denk dat het in deze moderne, steeds kleiner wordende wereld niet voldoende zal zijn. Ja, goed. Ik wil je bedanken, Henk Schulte-Noordholt. En we spraken dus over jouw boek, Is China nog te stoppen? De column van Nelleke Noordervliet. Er bestaat een foto uit de 19e eeuw. waarop een arm jong meisje met lang haar en ontbloot bovenlijf knielend staat afgebeeld. De vrome, maar geile toeschouwer moest in haar Maria Magdalena herkennen. Het symbool van de vrouw als walgelijke zondares, pronkend met haar lichaam. Het is een meelijwekkende foto van een verschrikt kind. Die foto hangt niet op de mooie tentoonstelling over Maria Magdalena. Tot mijn voldoening stond er wel de installatie van Patricia Cronin. Een stapel schorten, een foto en een klein schilderij. The Magdalene Laundries. Vanaf de 18e tot ver in de tweede helft van de 20e eeuw waren die wasserijen in Ierland het toneel van een gruwelijke mishandeling, knechting en vernedering van jonge vrouwen. Begonnen als een heropvoedingsinstituut voor gevallen vrouwen, dat wil zeggen prostituees en ongehuwde moeders, werd het geleidelijk aan een gevangenis waarin zonder vorm van proces jonge vrouwen die men van losse zeden achtte tot dwangarbeid werden veroordeeld. Flirterig gedrag en een mooi snoetje waren al genoeg om ze op te sluiten, soms zelfs op verzoek van de familie. Ook geestelijk gehandicapte vrouwen werden opgesloten. De vrouwen werden onderworpen aan een kloosterlijk regime van zwijgen en werken in de hete, dampige wasserijen, waar ze hun ziel net zo schoon moesten zien te krijgen als de gore lakens en het smerige goed van de klanten. Ze hadden niets in te brengen. Hun baby's werden hen afgenomen. Iedere vorm van verzet werd haar hardhandig de kop ingedrukt. De nonnen waren experts in psychische en fysieke tortuur. Niettemin wensten ze te worden aangesproken met moeder. In iedere grote Ierse stad bevond zich een dergelijk instituut. Zo er al weerstand tegen bestond, wist de ijzeren vuist van de bisschop die het zwijgen op te leggen. Met de verandering van de seksuele moraal en de toename van het aantal wasmachines raakte de Magdalene Laundries pakweg 50 jaar geleden pas in onbruik. In 1993 werd een massagraf bij een van de instituten gevonden waarin 155 vrouwen lagen. Toen werd het schandaal openbaar. In 2013 bood de Ierse regering excuses aan en stelde 50 miljoen euro ter beschikking als schadevergoeding. Maar tot op de dag van vandaag weigeren de nonnen en de kerk schuld te bekennen en een financiële bijdrage te leveren aan het fonds. Zij houden vol dat ze een sociaal project in stand hebben gehouden waarmee zowel de vrouwen als de maatschappij een grote dienst is bewezen. De schaamteloosheid van de kerk van Rome kent zijn weerga niet. Het verbaast me dat nog zoveel Ieren katholiek willen zijn. Met alles wat we inmiddels van de misdadige praktijken van de kerk weten, verbaast het me dat er überhaupt nog katholieken zijn. Dat is een hele fijne voor de zondagochtend. Nelleke, dank daarvoor. En we komen dadelijk nog terug op de Magdalene Sisters en Maria Magdalena. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Vanavond speelt Nederland tegen Tsjechië. Wie op zoek is naar een liedje om het Nederlands elftal mee aan te moedigen, heeft ruime keus. Maar waar komen al die bekende voetbalmeezingers eigenlijk vandaan? Radio 4-presentator en voetbalfan Carine Lacour kwam erachter dat veel stadionnummers een oorsprong in de klassieke muziek hebben. Welkom, Carine. Dank je. Voetbal en klassieke muziek, ja, het lijkt inderdaad een onwaarschijnlijke combinatie, maar dat is dus niet zo. Nee, nou ja, en je kan het je ook wel voorstellen, want je hebt natuurlijk in een stadion nodig wat in heel vaak bij het schrijven van klassieke muziek ook werd betracht. Namelijk het zorgen dat een hele groep mensen zich anders gaat voelen. Of dat er wordt opgestaan, of dat er emoties worden gevoeld. Dus ja, als er dan voor stadions wordt gezocht naar muziek, dan kan je je voorstellen dat ze die traditie even bekijken. Ja, en hoe komt het dan dat de muziek vanuit de concertzalen in het stadion belandt? Is er een bepaalde weg die muziek vaak aflegt? Ja, ik denk toch via componisten, melodieschrijvers, liedjeschrijvers, die te raden gaan bij voorgangers en iets moois horen. En vaak dus een melodie of een stuk en dat zelf wat langzamer, wat sneller, wat aangezetter, een beetje arrangeren. Goed, laten we maar eens gaan luisteren, want dat lijkt me toch het beste in dit geval. Want iedereen denkt, ja, waar heeft het nou over? We luisteren naar een voorbeeld wat overduidelijk weet ik niet, maar wat klassiek geïnspireerd is. En let u goed op, want u hoort het klassieke en u hoort het moderne aangepaste voetballieden achter elkaar. trek het WCG pantoffels aan. Ja, dat ging best mooi in elkaar over. Het werd meteen een stuk sneller. Hè? Als het dan, is dat vaak wat er gebeurt met klassieke nummers? Als het dan in het stadion wordt gezongen, dat er dan toch wel... Nou, er wordt vaak... inderdaad, bijvoorbeeld, tempo gaat omhoog. Ja, het gaat iets omhoog. En er worden ook de meest aangrijpende, catchy stukjes worden eruit gelicht natuurlijk. Maar wat hoorden we hier eigenlijk? Nou ja, wat je hoorde, en dat is wel... Misschien wat je hoorde... Da, da, da, da, da, da, da. En dat is natuurlijk... Want de leeuw op voetbalschoen. Kan de hele wereld aan. Dus het is dat deel, die uitschieter in dat refrein van Hup Holland Hup. En dat komt van een beroemd stuk van Johannes Brahms, 19e-eeuwse componist. Dat is eigenlijk een Duits studentenlied. De melodie van een nogal patriotistisch Duits studentenlied uit de 19e eeuw. Nogal, oh, dat klinkt meteen heel zorgwekkend, of niet? Of nou ja, wat zongen ze dan? Ja. Ja, ze zongen dat ze. Ich hab mich ergeben. Dus ja, ik heb me overgegeven. Ik ga voor dit land. Het is alle. Ja, het was een echte. Het ging echt over de trouw aan Duitsland. Dus ja, als je dan bedenkt dat wij dat in Hup Holland Hup... Maar goed, we zingen een hele andere tekst. Maar het is toch grappig. Ja. En hoe is dat dan gekomen? Welke Nederlander heeft dan bedacht om dat gewoon om te vormen tot een Nederlands liedje? Nou, in de jaren 50 werden alle voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal door de KRO uitgezonden op de radio integraal. En dan mocht Jan de Cler in de rust en aan het eind een gezongen samenvatting geven van elke helft. Dus van de eerste helft, die gezongen samenvatting van de tweede helft. En daar was Hup Holland Hup het refrein. En er was ook nog een couplet. En dan zei hij dus, nou, het ging eerst best wel goed, maar toen kregen we een tegendoelpunt. En Diekel van der Meer was een beroemd liedjeschrijver ook in die tijd. Uit Harlingen. En die heeft de melodie geschreven. Ja, en die heeft gewoon die heerlijke uitschieter gehoord en erin gezet. Ja, Jan de Cler was een voetbalcommentator, zo die nu genoemd wordt. Maar was eigenlijk wel meer dan dat. Nou, hij zong de liedjes, want hij wist dus niks van voetbal. Dat heeft hij later ook gezegd. Want je had Leo Pagano, dat was dan de commentator. En die zei dan ook, we gaan nu naar Jan de Cler voor de samenvatting van deze wedstrijd. En dan kwam Jan de Cler. Ja, en die had gewoon, hij zei, ja, ik wist niks van voetbal. Maar ik kon heel snel werken en daarom kreeg ik een baantje. Goed, laten we nog naar een ander voorbeeld luisteren. En we verklappen weer even niets. We gaan eerst luisteren. Ja, u hoorde de tune van de Champions League en die klinkt al vrij klassiek. Maar laten we ook even teruggaan naar de bron. Het lijkt vrij veel op elkaar. En de tekst is iets anders gepositioneerd, maar verder is het eigenlijk hetzelfde. En wie hoorden we hier? Van wie is de melodie? Zedok de Priest is uit de kronische hymne die Handel, dat is een Duitse componist uit de 18e eeuw, schreef voor de Engelse koning George II, die toen de troon besteeg. En Zedok de Priest is een prijzend lied. En Tony Britton kreeg opdracht in 1992 om voor de UEFA, voor de voetbalorganisatie, een hymne te schrijven voor de Champions League. En hij heeft ook nooit gedaan alsof hij dat helemaal zelf heeft bedacht, hoor. Hij heeft altijd wel Handel een beetje erbij genoemd. Maar ja, hij heeft het gekopieerd. En ik ben er ook wel benieuwd naar... ik heb nooit gehoord trouwens wat ze zongen in die Champions League-tune... voordat ik dit onderwerp ging voorbereiden. Maar ze zingen dus blijkbaar in het Duits, Frans en Engels... allemaal dingen als Die Meister, Les Grandes Equipes, The Champions. Ja, alle vier die talen, dat zijn de vier talen van de UEFA. Van de organisatie. Maar wat was er dan in het origineel? Was het gewoon een loflied op de koning of iets dergelijks? Ja, nou, Zedok de Priest, het was eigenlijk, dat is een tekst uit het Oude Testament. Dus het gaat over de zalving, ja, de goddelijke zalving... van koning Salomo, de grote wijze koning van het koninkrijk Israël. Dus hij heeft Handel heeft die tekst overgenomen. May the king live. Dus het is een heel, ja, het is een prijzend lied inderdaad. Oké. Nou, nog één voorbeeld. We luisteren even naar wat in stadion voor mij in ieder geval klinkt als typisch Duitse hoenpapa muziek, maar die toch echt uit Italiaanse opera afkomstig is. dit kennen we allemaal, dit mag wel weg. Hè? Dit mag het mag weg. Meteen weg als mag, het mooi wordt. Dat zeker ja. weten, zeker. Karin, vertel even wat we hier horen. En wat is, nou ja, het slavenkoor van Verdi. En wat hebben die Ajax-supporters daarmee uitgehaald? Nou ja, die zingen dat elke keer voor een Europese wedstrijd wordt dit, zoals je al hoorde, heel hard meegehumpt, meegejoeld. Met vlaggetjes wordt er gezwaaid. En dat komt door André Rieu. Want die heeft in 1995 in de rust van Ajax Bayern München in het Olympisch Stadion, heeft hij reclametijd gekocht. Dat was een grote gok. En toen heeft hij Shostakovich gespeeld. De tweede wals uit de tweede jazzsuite, ook heel bekend. En dat slavenkoor. Nou, dat heeft Rieu geen windeieren gelegd. Die is daarna internationaal omhoog geschoten. 100.000 cd's verkocht. Maar Ajax had dus opeens een lied, eigenlijk een soort tweede clublied is het geworden. Want dat slavenkoor wordt dus tot op de dag van vandaag voor elke Europese wedstrijd gezongen. Zou Verdi daar blij mee geweest zijn? Ja, uitzonderlijk blij. Want Verdi was een opera-hitschrijver die ook wist dat hij hele goede, aanstekelijke melodieën schreef. Vaak ook zijn repetities geheim hield. Zodat de melodie niet al de weg naar de mensen zou vinden voordat hij in première ging met zijn opera. Dus ik denk dat hij dit bereik, ja, had hij fantastisch gevonden. Maar dat vind ik dan eigenlijk ook wel mooi wat je zegt, dat André Rieu hier de missing link is. Dat is dus misschien een van de weinige mensen die inziet wat heel veel mensen niet zien. Namelijk dat er eenzelfde publiek is wat van klassieke muziek houdt, wat ook in die voetbalstadions zit. Ja, ik denk dat André Rieu dat heel erg goed doet. En ook inderdaad de goede stukjes weet te vinden. En dat op een waanzinnige manier aan heel veel mensen laat horen. Wat ik ook denk is dat heel veel mensen niet weten hoeveel klassiek ze kennen. Dus mensen zeggen vaak van ja, ik weet er niet zoveel van, ik ken het niet, maar veel muziek, reclame. Er zit zoveel in popmuziek, zitten heel veel ook melodieën, zoals we nu ook horen. Dus ik denk ook wel dat heel veel mensen niet weten hoeveel ze ervan kennen. Precies. Oké. Ik wil je bedanken, Karine Lacour. En voor wie meer over de raakvlakken tussen voetbal en klassieke muziek wil leren, Karine maakte een podcast voor de Avro Tros en die heet De Klassieker. Een link is te vinden op onze site vpro.nl/OVT. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Maria Magdalena, was dat niet die vrouw die in de film Jesus Christ Superstar smoor verliefd was op Jezus? En was dat niet ook die vrouw die eerst niet en daarna wel deugde, eerst een meisje van lichte zeden en daarna braver dan braaf? Ze is, na moeder Maria en na Eva, misschien wel de meest besproken en afgebeelde vrouw uit de westerse christelijke geschiedenis. Maar hoe moeten we haar nou zien? Als de uiteindelijk voorbeeldige, oppassende dame? Of als de verpersoonlijking van de zelfstandige powervrouw waar mannen diep in hun hart bang voor zijn? In het Utrechtse Katharijnenconvent is sinds gisteren een tentoonstelling over haar te zien, getiteld De Vele Gezichten van Maria Magdalena. En kunsthistorica en middeleeuwenkenner Sanne Verkwijn is voor ons, en ook voor haar eigen plezier vermoed ik, naar het Katharijnenconvent toegetogen. En zij gaat ons nu uitleggen wat de betekenis van Maria Magdalena vroeger was en nu is. Sanne, welkom. Genoten van de tentoonstelling? Want je hebt helemaal in je eentje bekeken, geloof ik, hè? Ja. Ik kwam op een ongelegen moment en ik mocht stiekem toch naar binnen. Dus ik had de luxe dat ik helemaal alleen door de museumzalen mocht dwalen. En dat was een louterende ervaring na maandenlang inderdaad binnenzitten. En het is ook een prachtige tentoonstelling. Er staan hele mooie objecten. We hadden inderdaad al even de installatie die Nelleke Noordervliet aantipte. Maar ook mooie, hele mooie middeleeuwse beeldjes. Het is mooi uitgelicht. Het is echt. Ja, je zegt installatie die Nelleke aantipte. Ja, van de Magdalene Sisters. Er staat een hele grote kist met de schorten. Die verwijst inderdaad naar die vrouwen die daar onder de paraplu van Maria Magdalena, zou je kunnen zeggen, onderdrukt werden. Oké, dus ze hebben alle wijzen waarop Maria Magdalena gebruikt, misbruikt is. Het is beeld een heel breed palet heel aan breed verschillende palet. Gezichten. Voor we verder gaan, kun je ons even uitleggen, want er zijn natuurlijk toch steeds minder katholieken en gelovigen en christenen op aarde. Wat weten we eigenlijk van Maria Magdalena? Wie was zij? Ja, Maria Magdalena kennen we natuurlijk in eerste instantie uit de Bijbel. Alle evangelisten in de Bijbel vertellen over haar. Niet altijd precies hetzelfde. Hè. Er zijn verschillende stukjes van informatie. Bijvoorbeeld in Lucas wordt ze beschreven als een zondares. En Johannes beschrijft haar als de zus van Maria van Bethanië. Maar eigenlijk zijn ze het over één belangrijk ding eens met z'n allen. En ze was aanwezig bij die laatste uren van Christus, bij de kruisiging. En na de verrijzenis van Christus gaat zij naar dat graf en treft dat daar leeg aan. En dan zegt Johannes, ja, er zijn twee engelen. En er is een man van wie ze in eerste instantie denkt dat het de tuinman is. Wat ik persoonlijk nogal een geniaal elementje in het verhaal vind. Maar dat blijkt dan natuurlijk Christus te zijn. He, die zegt tegen haar die bekende zin, noli me tangere, raak me niet aan. En daarmee is zij eigenlijk een heel belangrijke verhaal, of een belangrijke persoon in dat verhaal. Dat leidersverhaal van Christus. Ja, want zij gaat dan vervolgens naar de apostel en zegt, heren, wat ik nou heb meegemaakt. Ja. En dan? Ja, nou dat is natuurlijk interessant, hè? Want Johannes noemt haar inderdaad ook de leerling van wie hij zoveel hield. En dat geeft natuurlijk gelijk al aan dat zij een bijzondere positie heeft, ook in die, Bijbel. En die rol, dat is natuurlijk ook wat een beetje wringt, hè? Want hoe kan dat nou dat een vrouw de eerste is aan wie Christus zich toont? En wat is dan haar rol, hè, in latere verhalen die ontstaan? Omdat ze natuurlijk in de middeleeuwen willen ze graag meer weten. Over heiligen. Gaat ze op zoek naar informatie over de kindheid of de kindertijd van Christus en ook over Maria Magdalena. En dan ontstaat het verhaal dat zij inderdaad na de dood van Christus in een bootje naar de Provence afgedobberd zou zijn en daar ook het woord van Christus gaat verspreiden. Hè? Als een evangelist wordt zij in sommige middeleeuwse bronnen genoemd. En ja, dat wringt, want hoe kan een vrouw zo'n rol hebben? Maar ik mis toch nog een beetje dat eerdere element waar ik dan als inderdaad niet-katholiek opgevoed persoon die de Bijbel alleen maar het vlagen heeft meegekregen. Wat ik dan over haar weet is, ja, was zij niet die vrouw van lichte zeden inderdaad? Ja. Hoe zat dat dan? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, hè? Want hoe ontstaat nou zo'n persoon en hoe ontstaan nou die verhalen? En wij kennen haar inderdaad allemaal als de bekeerde prostituee. En ook weer teruggegrepen naar die Magdalene Sisters. Hè. Daar moesten ook die zondige vrouwen weer wit gewassen worden. Nou, we hebben dat misschien een beetje te danken aan een kerkvader, dat idee. Aan Gregorius de Grote, die in de 6e eeuw, en dat is echt al heel lang geleden, een preek schreef. En in die preek zei hij, ja, die Maria Magdalena, dat is eigenlijk dezelfde als al die andere zondige vrouwen uit de Bijbel. Dus anonieme zondaressen werden door Gregorius de Grote gelijkgesteld aan Maria Magdalena. En daaronder was dus een vrouw die de voeten van Christus waste met haar tranen. En vervolgens ze afdroogde met haar haar. Ook een beeld wat heel bekend is voor ons. Maar ook een vrouw uit wie 7 duivels werden verdwenen. En dat zijn natuurlijk 7 zonden die Christus uit haar verdreef. En daar komt dus eigenlijk dat beeld van die Maria Magdalena als zondares vandaan. En dat is dus veel later. Dat is 6 eeuwen later wordt zij plotseling de verpersoonlijking van de zondige vrouw. Kunnen we het zo stellen? Of? Ja, zo zou je het kunnen stellen. Je moet je natuurlijk bedenken dat er, het is niet dat er een keer ergens een Bijbel uit de lucht kwam vallen en dat is het, dat gaan we doen. Die beelden zijn door de eeuwen heen gereconstrueerd. Er zijn allerlei andere teksten nooit hebben gered tot de Bijbel, maar die wel die informatie geven. Mensen die daarmee aan de haal gaan en zo ontstaat zo'n beeld. Ja, ik kan me er ook best iets bij voorstellen, alle eerlijkheid. Je hebt aan de ene kant heb je de heilige moeder Maria, die is zo heilig, dat kan geen één vrouw aan tippen. Ja. Aan de andere kant heb je Eva, dat is de zonde zelf. Ja. Dus dan moet je er iets tussenin creëren waar elke vrouw beter van kan worden. Eerst even een tijdje lang zondig zijn, dan bekeren en dan gewoon een goede, brave vrouw worden. Dat is eigenlijk niet zo onlogisch allemaal. Nee, en dat is natuurlijk ook wel een verklaring voor haar populariteit, hè? Want het is inderdaad, zoals je zegt, Jos, het is moeilijk om je te spiegelen aan Maria. Want ja, zonder zonde, dat ik weet niet hoe het voor jullie is, maar dat zijn we eigenlijk allemaal niet. We hebben allemaal het over vrouwen nu, niet over mannen. Jij bent safe. Maar en het idee dat je inderdaad door boete te doen weer op een goed blaadje kunt komen, ja, dat is natuurlijk een idee wat christenen aanspreekt en waar het hele christendom op gebouwd is, hè? Vergiffenis van je zonde en daardoor je plekje in de hemel. Laten we dan naar de tentoonstelling gaan, want die tentoonstelling toont dus, als het goed is, al die verschillende gezichten van Maria Magdalena. Kan je een voorbeeld geven van hoe wordt zij dan afgebeeld ook door de tijd heen? Ja, nou ja, en een van de meest expressieve iconografieën, noemen we dat, hè, verbeeldingen van Maria Magdalena, is natuurlijk die noli me tangere, dat moment dat Christus aan haar verschijnt en zegt, raak me niet aan. En dat is natuurlijk voor kunstenaars is dat een feestje, want er zit een spanning erin, hè, van een vrouw die naar Christus toe wil. En Christus die zich als het ware een beetje al afgewend heeft en terugdraait. En dan die twee handen, de spanning van twee handen die elkaar net niet raken. Die je bijvoorbeeld in de schepping van Adam van Michelangelo, die kennen we allemaal, die twee vingertjes bijna bij elkaar. Dat wordt heel vaak afgebeeld. En daar zie je Maria Magdalena inderdaad als een jonge vrouw met lange losse haren. Het is nooit goed als je los haar hebt als je al een beetje ouder bent dan 12, zeg maar. Dat is het teken dat het toch niet, dat je het niet helemaal nauw neemt met de goede zeden. En ze heeft natuurlijk altijd een zalfpotje in haar handen. Want dat is de reden dat ze naar dat graf ging, om het lichaam van Christus te zalven. En daaraan kan je haar ook herkennen. En als je over die tentoonstelling loopt, dan zie je daar ook eindeloos vaak dat zalfpotje opduiken, waar dan die heerlijk geurende mirre in zou zitten. Ja. En zijn er dan nog andere scènes uit haar leven die ook terugkeren? Behalve die Noli Me Tangere scène? Wat ik persoonlijk geestig vind, is dat Maria Magdalena natuurlijk een problematisch figuur is, maar dat bijvoorbeeld renaissance vrouwen niet weerhoudt om zichzelf als Maria Magdalena af te laten beelden. En dan niet in vol ornaat, zeg maar, met blote borsten, maar meer als een boetvaardige vrouw. Dus Maria Magdalena als zondares, je ziet ook veel afbeeldingen van haar in contemplatie. Hè. Het verhaal was dat ze naar de Provence ging om daar het evangelie te verkondigen. En vervolgens ging ze 30 jaar boete doen in een grot. En die scènes worden ook vaak verbeeld. En dan zie je inderdaad ook een jonge vrouw. En dan zie je dat die kunstenaars toch wel lol hebben gehad met het feit dat ze misschien toch ook wel een beetje half naakt afgebeeld zou kunnen worden. En waar ze inderdaad met dat lange haar, met een schedel naast haar, nadacht over haar zonde. En er is zelfs een kunstenaar die zo ver gaat om haar er haar af te laten knippen. Hè, met een schaar. Zo van, nou, ik zet de schaar erin. Het is uit en over met mijn, met mijn zondige leven. Het is dus heel lang iconografisch een zwaar opvoedkundig instrument geweest. Tegelijkertijd ook iets waar je als kunstenaar lekker op uit kunt leven. Mm-hmm. Waar je als vrouw jezelf ook in kunt herkennen. Want je wilt er ook graag mooi uitzien. Dat heeft heel lang zo voortgezet. Ik geloof tot diep in de 19e of 20e eeuw. Mm-hmm. Hoe is het eigenlijk nu? Wordt ze nu weer uitgebeeld? En hoe? Nou, wat ik het aardige vind van de tentoonstelling is in eerste instantie laten ze zien hoe het zit met Maria Magdalena. Dus inderdaad, hoe zit dat dan met die Bijbelverhalen en die latere geschriften? En daarna komen er zalen waarin ze ook kunstwerken gaan mixen uit verschillende tijden. Dus je ziet inderdaad een hele mooie middeleeuwse Maria Magdalena, een soort van Oosterse prinses met gevlochten haar. En daarnaast staan prachtige foto's van onder andere David LaChapelle, die Kim Kardashian portretteert als Maria Magdalena. En waar zij dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, deel uitmaakt van de heilige drie-eenheid. Want Kim Kardashian, die staat daar naakt, alleen maar bedekt door haar. Achter haar is een soort van duistere figuur die we eigenlijk, waarvan we alleen maar de silhouet zien. En op de hand van die figuur zit een witte duif. En dan waren de vader, de dochter en de heilige geest, zou je kunnen zeggen. Dus daar wordt heel erg gespeeld, ook door moderne kunstenaars, met wat is Maria Magdalena nou? En dan krijgt ze toch meer de rol als powervrouw. Er is ook een videoclip te zien van Lady Gaga, waarbij we Lady Gaga zien die moet kiezen tussen of Judas of Christus. En dan gaat het ineens niet meer zozeer over boetvaardigheid en over zonde, maar gaat het over autonoom. Hè? Ik kies misschien voor de slechte, maar dat is mijn keuze. En ik draag de consequenties daarvan. Maar is het dus nu een rolmodel voor de moderne, zichzelf van haar eigen seksualiteit bewuste vrouw? Nou, ik weet niet of ik er een rolmodel zou willen noemen. Het is in ieder geval een manier om daarover na te denken en om dat te bevragen. En om te reageren op honderden jaren aan wat sommige vrouwen dan ervaren als onderdrukking. Want in verhalen als de Da Vinci Code, de populaire cultuur, zijn we natuurlijk ook een beetje opgevoed met het idee dat de stem van Maria Magdalena niet gehoord is. Hè? Dat ze als het ware door de boze apostelen uit de geschiedenis is geschreven, omdat zij jaloers zijn op het feit dat zij, hè, dat zij dan de dichtste bij Christus stond. En daar, Met dat idee, dat motief, wordt natuurlijk nog steeds gespeeld in de moderne kunst. Dus het is misschien ook meer de worsteling waar zij voor staat. Tussen zonde en bekering en dat soort thema's. Dat zijn meer thema's die nog altijd aanspreken. Ja. En ook voor kunstenaars dus om af te beelden. En dat is natuurlijk, ik vind het super om te zien dat dus dat idee, na die preek van Gregorius in de 6e eeuw, anno nu nog steeds relevant is. En dat we nog steeds bezig zijn met die vraag van ja, maar wat betekent dat nou? En dat laten zien in onze kunstwerken. En En wat is nou, kan je nog een favoriet kunstwerk noemen? Wat je hebt gezien op die tentoonstelling? Ja, nou, ik heb mijn favoriete kunstwerk stond niet op de tentoonstelling. En dat is ook niet zo raar. Want als ze dat op die tentoonstelling hadden gekregen, dan was ik daar gaan kamperen. Want dat is een heel bekend beeld. Er staat in de prachtige catalogus staat er een beeld van de Florentijnse kunstenaar Donatello. Die heeft een beeld gemaakt van Maria Magdalena als askeet in die grot in de Provence. En je ziet haar, ze is daar ontdaan van elke seksualiteit, bijna van elke menselijkheid. En ze staat er met de handen gevouwen, met een gekweld gezicht. En het is zo'n expressief beeld. En ik vind dat contrast van Donatello, die inderdaad dat benadrukt met al die wulpse vrouwen die er omheen staan, vind ik spectaculair. Het is ook gewoon een heel goed beeld. Dus we moeten, als we straks weer mogen, allemaal lekker dat beeld gewoon in het echt gaan bekijken. Ja, en daarvoor is het ook nog wel waard om naar Utrecht af te reizen. Ik zou zeker naar de tentoonstelling afreizen. En ik zou die tentoonstelling doorlopen. Aan het einde wordt je gevraagd om zelf te kiezen over wie denk jij dat Maria Magdalena is. En ik zou iedereen die gaat willen oproepen om je te beseffen dat het aardige van Maria Magdalena is dat ze niet alleen maar de kroongetuige is of alleen maar de zonderes, maar dat wat haar zo oneindig interessant maakt als figuur juist dat hele brede palet is waar heel veel mensen zich in herkennen en wat mee doen of wat mee kunnen of over na kunnen denken. Maar gaat vooral. Oké, Sanne Fraken, bedankt. De tentoonstelling over Maria Magdalena is tot 9 januari in het Catharijnenconvent te zien. En wel graag even reserveren vanwege corona. En dan gaan we nu nog eventjes terug naar Henk Schulte-Noordholt. We zouden Lulu Wang aan de telefoon hebben over een andere Henk. Die een belangrijke rol speelde in de oprichting van de Chinese Communistische Partij. We hebben haar niet kunnen bereiken, dus we vragen het even aan jou. Want jij weet ongetwijfeld ook wie dit is. Henk Sneevliet. Ik zal nog eventjes introduceren. Ik denk dat de meeste mensen hem niet zullen kennen. Of misschien alleen in Amsterdam Nieuw-West, waar een metrostation naar hem vernoemd is. Maar deze man is in China zeer beroemd onder zijn Chinese naam Ma Lin. Want hij was een van de oprichters van de Chinese Communistische Partij, die dus deze week 100 jaar bestaat. En Henk, hoe is die andere Henk daar ooit bij beland? Hoe is hij daarbij terechtgekomen? Sneevliet is een interessant figuur. Hij was eigenlijk een soort beroepsrevolutionair. Een heel arm milieu kwam die in Rotterdam. In het tweede decennium van de 20e eeuw is hij naar Indonesië gegaan. Hij heeft ook bijgedragen aan de oprichting van de Communistische Partij daar. In 1920 werd de Comintern opgericht. En Lenin had hem in het vizier en zei, nou, je hebt dat in Indonesië goed gedaan. Tenminste, ik denk dat het zo gegaan is, hoor. Ik ben niet echt een kenner op het gebied van Henk Sneevliet. Maar feit is wel dat hij van 1921 naar China stuurt. En nauw betrokken is geweest bij de oprichting van de Communistische Partij, zoals je zei. Ik heb dat museum ook gezien. Dat is heel interessant. Levensgrote wassen beelden zie je dan. Overigens zit hij zelf wel erg in de hoek, hoor. Alles gaat om Mao Zedong. Die overigens helemaal geen centrale rol speelde daar, maar Henk heeft een zijpaneeltje. Pardon? Henk Sneevliet heeft een zijpaneeltje, als het ware. In dat kunstwerk. In dat wassen beeld. Het was een grote groep. Hij was erbij. Het is een aardig voorbeeld hoe de Chinezen altijd de geschiedenis wel een beetje verdraaien. In die zin dat Mao helemaal centraal wordt gesteld in die wassen opstelling van die wassen beelden. En terwijl hij helemaal niet de hoofdrol speelde. Maar goed, hij is 2 jaar lang daar geweest. Hij sprak geen Chinees. Ik vraag me af hoe dat precies ging, maar had waarschijnlijk een goede tolk. Ma Lin heette hij inderdaad. En hij drong erg aan, dat was heel belangrijk historisch, op een verenigd front met de regering van de Kuomintang. Die toen nog niet heel China in handen had. Maar hij zei, jullie moeten samen met de Kuomintang optrekken tegen de warlords die heel Noord-China beheersten. Anders kunnen we China nooit herenigen. Maar dat is interessant. Dat is dus wat je later ook in Vietnam ziet. Het samengaan van socialisme en nationalisme. Ja, inderdaad. Ja. En dat heeft Sneevliet op zijn geweten om hun die kant op te sturen. Die heeft er zeker toe bijgedragen. Want die zei, er waren maar 50 mensen toen. Hè. Hij zei, je moet je organiseren. Hij zorgde ook voor een financiële ondersteuning vanuit Moskou. Maar zijn belangrijkste bijdrage was dat hij zorgde voor dat Verenigd Front, voor die organisatie. En tussen de Kuomintang en de communisten.

Straks weer een aflevering van Cassie Weylen, onze serie over de dood. En met ditmaal een aflevering over de drang om door te leven. Boeken met Wim Berkelaar. Dag Wim, welkom. Goedemorgen. Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ik heb weer vier bijzondere titels bij me. En de eerste, daar begin ik mee, dat is een lange titel, geschreven door Peter Buys. Peter Buys is ooit gepromoveerd op het begrip geluk in de 18e eeuw. En die heeft nu een studie uitgegeven die luidt De geboorte van het moderne ik. En weer geluk en identiteit in Nederlandse ego-documenten circa 1500-1850. Dus we zitten echt in de vroegmoderne tijd. Hij zegt, de geboorte van het moderne ik, dat moet je een beetje in de eeuwen laten zien. Hè? Dus je hebt in de middeleeuwen een soort de elkeliek, de bekende ook de tekst elkeliek. De mens was gelijk voor God, zou zich niet helemaal onderscheiden. In die moderne tijd, er zitten allemaal bekenden tussen, de bekende humanisten. Erasmus uiteraard bestudeert hij, Justus Lipsius. En hij loopt dan door tot 1850, dan zitten we in de tijd van de romantiek. En hij laat daar zien dat ik eigenlijk steeds persoonlijker wordt, steeds alledaagse. Dat alledaagse moeten we niet te negatief over zijn. Dat is iets, de beslommeringen van het individu met zijn frustraties, angsten en woede laat ze steeds meer gelden. Maar bedoel, dit klinkt allemaal heel academisch, moet ik zeggen. In zekere zin, het idee het moderne ik. Ja. Er is blijkbaar mensen zijn niet gewoon altijd mensen geweest met emoties, manieren om over zichzelf te praten. Over. Dat is natuurlijk de goede vraag. Nee, ja. Dit is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp, jullie, om te bestuderen. Toch is het goed dat het gebeurt. Het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen, omdat hij allemaal van die gradaties aanbrengt. Dus het is een beetje een academische studie. Desondanks interessant, want het is mentaliteitsgeschiedenis. En je weet hoe het met die mentaliteit tijdsgeschiedenis is, moeilijk te vatten. Ja, toch is er wel iets te zeggen. Ja, nou, wat is er dan te zeggen? Is het bijvoorbeeld dan zo dat hij langs allerlei auteurs loopt en laat zien dat het ik in boekjes en werken steeds meer naar voren komt en God een beetje kleiner wordt? Ja, dat is in wezen de kern van de zaak. Dat is helemaal de kern van de zaak. Met die kanttekening dat er natuurlijk in die tijd, 1500-1850, veel christelijke auteurs rondliepen. Die christelijke auteurs hadden natuurlijk een voorbeeld van de man die jij zelf goed kent, Jos, Augustinus en Belijdenissen. Alleen Augustinus en Belijdenissen, wat natuurlijk toch echt een klassieke autobiografie uit de oudheid is, dat is nog een autobiografie waar die mens, die persoon Augustinus, zichzelf bestrijdt, zichzelf straft. En deze christenen, die worden natuurlijk steeds verlicht, hebben de neiging om zichzelf minder klein te maken, iets groter te maken. En naarmate die tijd verstrijkt, en we lopen dan in de periode van de verlichting rond, de romantiek, denk aan Rousseau met zijn eigen belijdenissen, dan heb je in Nederland een parallel van een Willem Anthony Okkersen. Die schrijft in 1788, dan zitten we echt diep in die 18e eeuw, die schrijft een boek, algemeen een leer tot de algemene karakterkunde. En dat is een soort onvrede met zijn eigen snelle tijd, zijn snel beleefde tijd, waarvan hij, net als Rousseau, het gevoel heeft, en dan komen we bij die romantiek, dit bevalt me allemaal niet. En dat is dus een soort persoonlijke onvrede met een tijd waarin de man zich niet klein maakt, maar iets groter maakt. Zo van, het bevalt me allemaal niet. Frustraties, uitingen van ongenoegen. Nee, ik vind het mooi. Goed, ja, laten we naar het volgende boek gaan. Ja, dat is iets heel anders. Dan zitten we. Dit is een hoogleraar klassieke talen uit Engeland. Edmund Richardson wordt als een van de 100 veelbelovende Britten beschouwd. Nou, als je dit boek leest, denk je, ja, dat kan ik me voorstellen. Dit is een geweldig geschreven boek. Dit boek heet Alexandrië, de zoektocht naar een verdwenen stad. Maar eigenlijk is het een soort biografische studie over James Lewis. Maar James Lewis is bekend geworden onder de naam Charles Masson. Dat is een jongen die uit een arm Engels milieu stamde. Geboren 1800, gestorven 1853. Die jongen neemt dienst om aan de armoede te ontsnappen bij de Britse Oost-Indische Compagnie. Als soldaat. Dus niet als wetenschapper, maar als soldaat. Vecht ook. Hij gaat naar India. De Oost-Indische Compagnie rukt op. Dus Afghanistan, Pakistan. Hij deserteert en dan geeft hij zich uit onder naam Charles Masson. Ontmoet een Amerikaan, een bizar Amerikaan, afkomstig uit een kwekersfamilie. In Harlan genaamd. En die Harlan die praat de hele dag over ik moet hier iets doen met de erfenis van Alexander Grote. We weten, Alexander Grote, 300 voor Christus, rukte op in die gebieden, onderwierp dat allemaal, en zou een stad hebben gesticht. Eén van de vele Alexandriërs. We kennen er nog één, de tweede stad van Egypte, het huidige Alexandrië, 500 inwoners. Maar deze stad, daar, hij raakt dus geïnspireerd, die Mason raakt geïnspireerd door die Harlan, en die gaat op zoek naar die stad. Die stad is met die middelen, als individu. Hij wordt ook steeds gezocht ook nog door die Britse Oost-Indische Compagnie, want onderschat niet, daar gepakt worden, dat betekent ophanging. En hij zoekt naar die stad, maar hij vindt die stad niet. Maar wat hij wel vindt is, en dat is toch iets bijzonders voor die tijd, dat het boeddhisme, wat wij allemaal kennen als veel Oosterse, echt Azië, dat al heel erg in Pakistan en Afghanistan zit. Nu bekend als islamitische landen. En daar vindt hij enorme schatten van. En die schatten die uiteindelijk komen in het Brits Historisch Museum terecht, National Museum. En nou ja, hij krijgt niet de erkenning, maar zijn ontdekkingen in die tijd krijgen wel die erkenning. Ja, en wanneer speelt zich dit allemaal precies af? Dit speelt zich af, Jos, in de periode 1833-1838. Ja, gewoon jaren 30 van de 19e eeuw. Ja, als we de wereld aan het ontdekken zijn en de oudheid. Ja, en hij wordt ook door die Edmund Richardson goed beschreven als een soort Indiana Jones. Hij loopt natuurlijk helemaal als een... Ja, hij is op de vlucht voor die Britse Oost-Indische Compagnie. Maar hij maakt allemaal contacten met die mensen. En één ding moet ik wel bij zeggen. Hij ontpopt zich ook als een criticus van het Britse imperialisme. Dat is ook interessant. Want die Britten, die halen die schatten binnen. Maar die doen met die schatten... wij hebben die armzalige bevolking eigenlijk hun schatten teruggegeven. Maar hij zegt, nee, zo moet je er niet naar kijken. Maar hij is in die geschiedenis helemaal een tijd weggeveegd. Want hij keert uiteindelijk berooid terug in Engeland. En die Britse Oost-Indische Compagnie, die gaat er met die schatten vandoor. En die schrijft er grote boeken over. Die laat zien maar, dit. Maar wat zegt hij dan? Dat mag niet. Zegt hij, dit is roofkunst, bij wijze van spreken, toen al? Of? Nou, wat hij vooral zegt is... hij zegt, het is onjuist zoals die Britten daarnaar kijken. En inderdaad, ja, het is roofkunst. Hij ontdekt het wel, hij vindt het ook. Hij draagt het ook over, maar hij wil het overdragen met idealisme. Van kijk eens naar de rijkdom van deze volkeren. Maar die Britten kijken van, kijk eens dat wij die armzaligen ontdekt voor de wereld hebben. En waarom, want het klinkt alsof het toch een figuur is die lange tijd een beetje in de marge van de geschiedenis bestond. Waarom is er nu een boek over hem geschreven? En is het gewoon voor wie geïnteresseerd is in die particuliere geschiedenis interessant? Of is het dan ook voor wat breder geïnteresseerde mensen? Het is volgens mij breder geïnteresseerd, want het is dus een verkapte biografie, zoals ik al zei. Maar het geeft meer dan de biografie. Het geeft ook die hele Britse imperiale geschiedenis en de dissenters daarbij. Hè? Dus dit is een soort dissident. En het geeft ook de geschiedenis van de aparte figuren die over rondtrokken en vonden. En het geeft als moraal, het zijn niet de studeerkamergeleerden in de eerste plaats die het allemaal beschrijven en catalogiseren. Het blijven altijd individuen, à la Indiana Jones, om het zo te zeggen, de fictieve figuur van Steven Spielberg. En zo'n Charles Mason was zo iemand. Maar het zijn de moraal van het verhaal is, die idealisten hebben vaak nog een goede blik op die volkeren. Maar die naties gaan ermee vandoor. En dat is nu natuurlijk heel actueel een heet probleem in die naties nu. De bevolking nu kijkt natuurlijk, een deel van die bevolking kijkt, ja, wat doe je met dat materiaal? Wat heb je ermee gedaan? Dus nu moeten ze schroomvallig terug. Terwijl die ontdekker toen al zei, jongens, als je dit vindt, ga er goed mee om en waardeer die volkeren. Nou, yes. Okay. Helder, Wim. Boek 3. Ja, boek 3, jongens. We moeten nog meer kijken dan we al doen naar onze zuidenburen. En daar bedoel ik dit mee. Dit is geschreven door Erik Min. Erik Min, dat is een uitstekende auteur. Vroeger journalist van De Morgen. Is nu voor zichzelf begonnen. Heeft al geschiedenis van Brussel geschreven. En hij schrijft nu Gare du Nord. Mooie titel, want je komt in Parijs aan, zoals je weet, via Gare du Nord. Belgische en Nederlandse kunstenaars in Parijs, 1850-1950. Dit is een geweldig geschreven boek met één klein probleem naar mijn gevoel. Het is een opsomming van alles en iedereen. Ik zal zo de namen noemen die hier allemaal komen. Maar het mondt niet uit in een conclusie. Je zou kunnen zeggen dat het, dat is mijn analyse van het boek, het is een impliciete biografie van de stad Parijs met zijn twee gezichten. Namelijk de stad waarvan al die kunstenaars dachten, hier moet ik zijn. Anders kan ik het niet maken. De andere kant is, dit is een mensenverslindende stad. Kijk, zo'n grote stad, je komt er als buitenlander, dus als Nederlander of Belg, en je kunt er ook door verslonden worden. En een aantal mensen zijn er natuurlijk heel groot door geworden. Ik noem je de Belgische kunstenaar Frans Masareels, de graficus, beroemd graficus, die is er heel groot voor geworden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Belgische schrijver André Bayon, en ik zeg er even bij, in OVT is hier ooit te gast geweest Frans Denissen. Wie weet het nog? Frans Denissen die heeft ook een prachtig boek geschreven over Mussolini. De vrouwen van Mussolini, schitterende biografie. En die heeft ook de biografie, en die wordt ook aangehaald in dit boek door Erik Min, van André Bayon. André Bayon is een schrijver, die gaat eigenlijk ten onder daar. Verkeerde liefdes, half incestueuze relatie met weer een dochter van, nou ja, heel raar vrouw. En die pleegt in een buitenwijk van Parijs in 1932 zelfmoord. Dus het is een mensenverslinde stad en een stad die groot wordt. En het eindigt met, we kennen nog Simon Vinkenoog en Hugo Claus, die jongens die daar komen. Maar de hoofdpersoon van die twee zijn niet Hugo Claus en Simon Vinkenoog, maar kennen we er nog Ellie Overzier. Ellie Overzier, dat is de vriendin van Hugo Claus. Dat is een Nederlandse. Die schittert in allerlei films. En Hugo Claus komt er mee en schrijft daar in Parijse boeken. Nou, het is een schitterend geschreven boek. Dus Gare du Nord, Erik Min. Nogmaals, het is een opsomming van alles en iedereen. George Simenon. Natuurlijk Piet Mondriaan, groot geworden daar. Karel Appel, Corneille, die hele club. En dan in 19e eeuw allerlei Belgen die ik hier al een paar van noem. George Simenon heb ik die genoemd. Ja. Ja. Goed, en je hebt ook weer een boek van de maand gekozen. Daarvan mogen we twee exemplaren weggeven aan onze luisteraars. Alvast even de huishoudelijke mededelingen. Wilt u kans maken, stuur dan een mail naar boekvandemaand@vpro.nl of like ons bericht over het boek op onze Facebookpagina. En trouwens, als iemand straks nog eventjes dit rijtje boeken na wil kijken wat Wim allemaal heeft gelezen, dat kan op vpro.nl/OVT ook. Vertel, wat is dat is de lange titel, Julie. Dat is geschreven, het is een academisch proefschrift, verdedigd bij de Universiteit van Amsterdam, geschreven door ene Dirk Roodsand. Ik meen dat het een leraar in Zeeland is. Grote verdienste, zo'n buitenpromovendus, doet allemaal naast zijn werk. Moeten we even huldigen. En die schrijft het boek De Armeense Gruwelen, Nederland en de vervolgingen van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk 1889-1923. Dan zul je zeggen, 1889-1923, die Armeense genocide, die was toch tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook zo, maar die heeft een voorspel. En dat voorspel, dat beschrijft hij. En dat beschrijft dan, dat is natuurlijk het centrale element in het boek, de Nederlandse reacties in de pers en anderszins op die omgang met Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Dat voorspel op die genocide, dat begon 1894-1897. Dat zijn dus pogroms. Zoals je in Rusland pogroms tegen Joden had, had je hier pogroms tegen Armeniërs. En dat wordt dan verklaard, ook in die Nederlandse pers. En dat doen ze toch wel goed. Die Nederlandse pers is daar toch redelijk van op de hoogte. Kijk, ze denken meteen, het is genocide. Maar het is ook, het is niet echt genocide, het zijn pogroms. En ze beschrijven het in de trant van, dit kan toch eigenlijk niet plaats hebben. En dan in 1915, hetzelfde verhaal, dan is het echt genocide. Dus 100.000 mensen vermoord in 1894-97, 1915 1 miljoen. En de Nederlandse pers volgt de Engelse pers. Die Engelse pers is heel erg natuurlijk anti-Ottomaanse Rijk. Maar hij zegt, die Nederlandse pers heeft toch een zelfstandige positie en beschrijft dat redelijk goed, met enkele uitzonderingen daar gelaten. Goed, en waarom, heel kort, waarom is dit het boek van de maand wat jou betreft? Het boek van de maand, Julie, omdat het een dwingend onderwerp is wat ons laat nadenken. Stel dat er in de wereld weer zoiets gebeurt. Rwanda, jaren 90, kan weer zo gebeuren. Wat? Hoe reageren wij erop? Hoe gaan we dan? Bagatelliseren we het of nemen we het serieus? Het is een erg belangrijk onderwerp. Het is goed dat het beschreven is. Goed, dankjewel Wim. En nogmaals, wie dus kans wil maken op het boek, stuur een mail naar boekvandemaand@vpro.nl of like ons bericht over het boek op onze Facebookpagina. Het spoor terug. En dan nu deel 5 van de 6-delige podcast over de dood, getiteld Cassie Weile. Gemaakt door funerair specialist Babs Bakels en collega Laura Stek. Eerder ging het over de laatste adem, het dode lichaam en het afscheid. En deze week over onze drang om door te leven. Er is een geweldige Japanse film, Afterlife heet die. Daarin melden dode mensen zich bij een heel smotserig gebouw. En dan moeten ze één herinnering kiezen uit hun leven die voor eeuwig wordt afgespeeld. En dat gaan ze dan in dat gebouw, daar zit een filmstudio, en dan gaan ze die herinnering naspelen. En dan zie je dus de mensen worstelen van welke herinnering moet ik kiezen. Wat is het mooiste? De eerste kus, zwemmen in zee. Dan realiseer je dus eigenlijk dat iets wat eeuwig duurt ook eigenlijk niet zo leuk meer is. Dat bestaat eigenlijk bij de gratie van vergankelijkheid. Het gevoel van geluk. Alles wordt natuurlijk saai. De beste seks, dat wordt natuurlijk uitermate saai op een gegeven moment. The hurt I hurt is nothing like the hurts I've hurt before. The things I feel do not feel like things I've felt before. Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek. Meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weile. Een podcast over de dood. Kom je er binnen en dan sta je er weer. Ja, dat is een beetje creepy, zoals sommige mensen dat zeggen. Over ontkenning, vervreemding en de harde confrontatie. Als je die pijn moet verdragen, dat is zo afschuwelijk. Ja, ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Nee. Met mijn krakkemikkigheid. Aan het eind van de rit. Cassie Weile. Als je eeuwig leeft, heb je eigenlijk geen leven. Als je alles 100.000 keer hebt meegemaakt, dan kun je je toch niet meer verwonderen over de dingen. Aflevering 5. Doorleven. Hey, lieve schat. Hey, liefje. Hey. En waar was je? Ik was op Zevenhoven. Ben je nou helemaal hier naartoe gekomen? Ja, want ik wilde je even zien. Wat lief van je. Babs is niet zoals gebruikelijk in de flat van oma Jel. Ze is in het ziekenhuis, waar Jel met spoed is opgenomen. Ja, ik had haar gisteren dan nog aan de telefoon. En toen klonk ze eigenlijk nog best goed. En toen was het eigenlijk de bedoeling dat ze naar huis zou gaan. En ineens krijg je een telefoontje van ja, ze gaat nu onder het mes. En dat is maar de vraag of ze het overleeft. Van tevoren is er een gesprek met de artsen over wat te doen als de operatie niet goed gaat. Nee, dus als u een longontsteking krijgt, en dan zegt u van nou, dan is het voor mij klaar. Ja, dit is klaar. En als er iets in de buik gebeurt, iets chirurgisch, dan is het ook klaar. Ik zie het maar van dag tot dag. En als ik echt denk, het is genoeg, dan stop ik. Jel klinkt ferm in haar besluiten. Maar als de artsen weg zijn, blijkt dat ze niet van ijzer is. Babs troost haar als ze huilt. Nou, maar even, het is goed. Het is ook zwaar. Ik ben eigenlijk al 30 jaar afscheid van haar aan het nemen. Omdat ze zo kwetsbaar is, ben ik eigenlijk altijd bang dat ik er elk moment kan verliezen. En dat duurt eigenlijk al heel lang. Jel is moe. En Babs wil bij haar blijven, maar haar niet uitputten. Daarom besluit ze haar te tekenen, zodat ze niets hoeft te zeggen. Ja, doe je ogen maar dicht, want dat tekent makkelijker. Ga ik jou tekenen, goed? In haar komt alles soort van samen, weet je wel. Van, oh, als ik dat verlies, ja, dan ben ik alles kwijt of zo. Ik weet niet, ik kan het niet goed uitleggen. Want ik heb mijn ouders nog en mijn zus en Klauw en alles, weet je. Maar het was echt zo, vanaf kind heb ik dat al, dat ja, zij moet bewaard blijven. Zij moet blijven. Je zegt eigenlijk steeds van mijn oma, die mag niet dood. Maar zelf zou je niet eeuwig willen leven, toch? Nee, ik denk het niet. Je leeft alleen wanneer je de mogelijkheid hebt om te sterven. He, dus dat leven ontvouwt zich ook met dat vooruitzicht van die dood. In het boek Alle mensen zijn sterfelijk van Simone de Beauvoir is dus een man, Fosca, die heeft dan in de 12e eeuw een levenselixer gedronken. En die is onsterfelijk. En dan ontmoet hij op een gegeven moment een vrouw, Regina, en die wil ook onsterfelijk zijn. Zij denkt, oh, dan kan ik alles bereiken in mijn leven wat ik wil. En hij heeft alles bereikt in zijn leven wat hij wilde. Die man, die heeft alles al meegemaakt. Die heeft geen doelen meer. Die is gewoon, dat is een levende dode. Later zou ik erachter komen dat er nog een andere laag onder Babs afkeer van het eeuwige leven zit. En waarom de dood ook als verlossing kan komen. Stel dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je er in ieder geval uit kan. Je hebt altijd die achterdeur. Ja, dat vind ik toch wel prettig. Toch heeft de meerderheid van de mensen een enorme drang om door te leven. Dat de mens op zoek gaat naar het overwinnen van de dood is zo oud als de weg naar Rome. Wie daar alles van weet is Ellen de Bruin. Wetenschapsjournalist en schrijver van de romans Kraaien in het Paradijs en Onder het IJs. In 2012 schreef ze het boek Onsterfelijkheid voor beginners. Er zijn zulke mooie verhalen te vertellen over onsterfelijkheid. En alle manieren die mensen hebben bedacht om door te leven of om de dood te willen vermijden. Ze onderscheidt verschillende methodes in haar boek. Geloven in het hiernamaals, in een onsterfelijke ziel die al dan niet een nieuw lichaam krijgt na de wederopstanding, is de meest gangbare weg naar geestelijke onsterfelijkheid. Maar de vroegste wetenschappers deden ook al pogingen het leven hier op aarde onsterfelijk te maken. Door middel van alchemie bijvoorbeeld, gebaseerd op de natuurfilosofie van Aristoteles. Alchemie, daar kijken wij nu naar als dat zijn een beetje de wappies van vroeger die ook probeerden om iets voor elkaar te krijgen. Maar in die tijd waren dat natuurlijk gewoon wetenschappers, echt nieuwsgierige mensen die experimentjes gingen doen en die dachten kijken wat er allemaal kan. En ja, de wetenschap in die tijd was heel spiritueel. Newton bijvoorbeeld was ook eigenlijk een alchemist. Ik geloof ook dat hij in astrologie geloofde. Wat die mensen deden, die alchemisten, het waren eigenlijk vroeger scheikundigen. Ze dachten, wij moeten een zo zuiver mogelijke stof maken. Want als je de allerzuiverste stof hebt die er is, dan kun je daarmee de onzuiverheid wegnemen. En dan kun je dus niet alleen kun je dan alle materie gewoon in goud veranderen, maar ook transformeert dan je ziel mee. En dan word je dus onsterfelijk. Zo begonnen ze met bijvoorbeeld bloed, wijn of kwik. En bedachten ze scheikundige technieken om tot een levenselixer te komen. Wat ze deden was allerlei scheidingstechnieken ontwikkelen. Die er toen eerst nog niet waren en daarna wel. Bijvoorbeeld destillatie. En daar zijn wel allerlei technieken door ontwikkeld. Alleen onsterfelijk is waarschijnlijk niemand ermee geworden. Wat Ellen ook beschrijft zijn de vroege pogingen om het dode lichaam in de toekomst weer tot leven te wekken. In de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond het cryonisme. Het invriezen van mensen in vloeibare stikstof. In de hoop later, als de wetenschap verder is, na ontdooiing weer door te kunnen leven. Nou, weet je wat ik zo leuk vind van dit? Dat het eigenlijk een letterlijke wederopstanding is. Dus een nabootsing van de wederopstanding. Zo'n echo met het geloof. En in dat opzicht is dat boek van die Robert Ettinger ook een soort bijbel. Ettinger schreef in 1962 The Prospect of Immortality, waarin hij pleitte voor een nieuwe invriestechniek ten bate van het eeuwige leven. Hij stichtte kort daarna ook de Cryonic Society. The possibility of life after death is explored in Phoenix, Arizona by the Cryonic Society. They propose freezing bodies in cold storage capsules. Scientists are mostly skeptical. A model demonstrates how one person, a California man who died of cancer, has already been frozen. A freezing liquid replaces the blood supply, and the subject is wrapped in aluminum foil and placed in a capsule at 220 degrees below zero centigrade. Uiteindelijk in 1965 werd de eerste mens ingevroren op Amerikaanse bodem. James Bedford, een hoogleraar psychologie, kan je toch bijna niet voorstellen dat juist zo iemand zich laat invriezen? Nou ja, juist misschien. Nee, die zou toch moeten begrijpen hoe belangrijk die dood is. Toen is het ook een paar keer dramatisch misgegaan. Dus dat iemand in zijn garage een aantal van die tanks had staan en niet aan vloeibare stikstof kon komen. En dat die lichamen dus ontdooiden en dat het allemaal een enorme puinhoop werd. Dus de technieken zijn wel beter op zich. En heb jij mensen ontmoet daar, want je bent er geweest? Ja, ik ben naar Detroit geweest. Naar een vergadering van mensen die dus op het Cryonics Instituut bij elkaar kwamen om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken. Er was ook Robert Ettinger bij, die is inmiddels overleden. Die was al heel oud. Ja, het is heel interessant, omdat het voor mij is het bijna alsof je bij een religieuze bijeenkomst bent, maar niet dan van een officiële religie, maar van mensen die dit geloven. En net als een gewone religie beheerst ook dat cryonics eigenlijk je hele leven al. Dus die mensen zijn heel erg bezig met hun sterfelijkheid. Die zijn meer met hun sterfelijkheid bezig dan ik. Het invriezen is een concrete en extreme uiting van wat in de basis een normale menselijke behoefte is. De wens niet te worden uitgewist. Dat kan door invriezing, maar ook door middel van doorleven in de herinnering. Sinds de eerste grotschilderingen heeft de mens geprobeerd de herinnering aan het verdwijnende vast te houden. Door middel van mondelinge verhalen, dagboeken, memoires, fotografie, film en poëzie. Alles tegen het witwassen van de tijd. Babs denkt aan iets wat de Duitse schrijver Jean-Paul ooit zei. De herinnering is het enige paradijs waaruit je niet verdreven kunt worden. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Het is een heel mooi visioen wat je echt in het verlichtingsdenken moet plaatsen. Omdat je toen, kwam er natuurlijk een barst in dat godsbeeld. En stond ook het hiernamaals op de helling. Het hiernamaals werd langzaamaan geen vanzelfsprekendheid meer. Men ging anders over de dood denken. Parallel daaraan loopt de Franse Revolutie. Die betekende niet alleen een emancipatie voor de levenden, maar ook voor de doden. Eerst werden de armen in een anoniem massagraf gestopt. Maar in de 18e eeuw veranderde dat. Ja, dat vind ik dan eigenlijk een heel mooi idee, dat na de Franse Revolutie krijgt ieder mens een eigen grafteken, een eigen graf. En dat is dus eigenlijk om een leven niet uit te wissen, dat iemand herinnerd kan worden op een plek. En later hebben we daar een behoefte gekregen om daar ook beelden en verhalen natuurlijk aan vast te plakken. En dat zie je nu natuurlijk ook heel sterk terug in het digitale doorleven. Hè? In tekst, in bewegend beeld, in foto's. Hè? Zo'n naam is eigenlijk niet meer genoeg. En een foto is dat ook niet. We grijpen zelfs met terugwerkende kracht in de hoop het verleden weer dichterbij te halen. Er is nu bijvoorbeeld een nieuwe deepfake-techniek die bewegende animaties van oude foto's maakt. Het doet een beetje denken aan de bewegende figuren in de fotolijstjes in Harry Potter. Holy smokes, she's alive. Er gaat een filmpje de ronde van een oude Amerikaanse man die wordt geconfronteerd met het beeld van zijn overleden geliefde van 25, die voor even haar hoofd naar hem toe draait. I can't believe it. Oh, it's her. Yeah, it's like she's here. Ja, still over. Time can fade your picture from the wall. In time, the mountains might crumble and fall. But time will never, never. Dus het heet Mi Holo of zo? Holo Mi? Babs en ik lopen op een verloren industrieterrein in Rijswijk. Op zoek naar Here We Holo. Een nieuwe tak van het bedrijf Vision to Watch. Want de wens in beeld door te leven kan nog veel verder gaan dan een bewegende foto. Hallo. Hallo. Weet u misschien waar Here We Holo zit? Here We Holo. Dat is een hologrammenbedrijf. Het bedrijf maakt dus hologrammen. Digitale, driedimensionale beelden die suggereren dat iemand daadwerkelijk aanwezig is. Om in te zetten in winkelcentra, op beurzen en op uitvaarten. Hallo, hoi. Na 3 trappen in een vervallen gebouw arriveren we in een ruime loft. Ben je Desmond? Ja, nog steeds. Ja, Desmond Franke is eigenaar van het bedrijf. Een sympathieke veertiger met een petje en een Engelse Stafford aan zijn zijde. In de ruimte staat een grote houten kist met een ingebouwd projectiescherm. Dat is hem toch? Ziet hier inderdaad onze eerste unit die wij gebouwd hebben. Volgende week bijvoorbeeld gaan we de opnames maken van de Kerstman. Die erin komt te staan. Ja, die moet je nu al maken om het te promoten bij de winkelcentra's bijvoorbeeld. Dus zowel een terminale man die nog op zijn uitvaart spreekt als de Kerstman komen in jullie studio. Ja, het is echt super breed daarin. Maar specifiek speech op je uitvaart, dat is echt een bucketlist van mij geweest. Hebben we dit dus nu doorontwikkeld en nu is het gewoon letterlijk palletwagen eronder. Je zet hem binnen neer, stekker erin en hij werkt. Het idee is dus dat je van tevoren in deze studio een speech opneemt die je na het overlijden als hologram naast je eigen kist kunt uitspreken voor de nabestaanden. Desmond heeft zijn uitvaartuitbreiding in feite te danken aan realityster Kim Kardashian. Ze kreeg van haar ex-man op haar 40ste verjaardag een eerder opgenomen hologramspeech van haar overleden vader cadeau. En toen belde een van de commerciële partijen belde ons op en zei: Kim Kardashian, hologram, ik zie dat jullie hologrammen doen. Kunnen wij niet bij jullie langskomen? Maar want alles wat Kim Kardashian doet, dat willen de mensen ook. Ja, blijkbaar. Ja. Het nam echt een vlucht. Die vlucht moeten we wel relatief zien. Er is vooralsnog vooral veel interesse vanuit de commerciële partijen en de uitvaartindustrie. Desmond heeft pas een handjevol echte klanten gehad. Het is toch nieuw. Dus dit zal tijd nodig hebben. Maar als we het maar vaak genoeg aan blijven prijzen en in bladen blijven adverteren, dan zal dit meer het normaal worden. En gaan mensen het accepteren en zullen ze er ook meer gebruik van maken. Best wel raar, want dan heb je net die kist gesloten. En dan kom je er binnen en dan sta je er weer. Ja, dat is een beetje creepy, zoals sommige mensen dat zeggen. Ik snap dat ook wel, maar wat ik al zeg, dit is iets dat daar moeten mensen gewoon aan wennen. En waarom, je zegt, daar moeten we even aan wennen. Waarom zouden we dat volgens jou moeten? Ik bedoel, jij hebt ook natuurlijk een commercieel belang, dat begrijp ik. Maar waarom moeten we dit willen? Nou, waarom moeten we dit willen? Het is een veel persoonlijker boodschap. En het ziet er ook zo echt uit dat je echt denkt van, ja, die is gewoon weer herrezen uit de dood. Kan toch ook gewoon dan een videofilmpje afspelen of zo? Dus wat is eigenlijk het verschil? Dus gaan het voelt zo echt aan. Het is zo crispy. En elk trekje, lijntje in het gezicht, op de handen, tattoos en dat soort dingen. Eigenlijk maak je iemand weer aanwezig. Ja. Terwijl in een film zit daar nog een laag tussen. Harry Holo werkt ook aan een pocketversie. Een houten doos met een urngedeelte en een klein projectiescherm. Nog even en ze kunnen een soort tijdscapsules inbouwen. Wij kunnen tijdslots aanmaken in de digitale urn, zeg maar. En dat er dan een specifieke video naar voren komt die op die leeftijd afgespeeld zou moeten worden. Ja, en dat kan ook zijn op het moment dat ze hun rijbewijs hebben gehaald of ze hebben hun zwemdiploma gehaald. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld op het moment dat ze hun eerste kind krijgen. Je brengt eigenlijk die stoffelijke rest ook weer een soort tot leven. Ja. Omdat je dat combineert met die as. Ja. Ja, want je kan ook gewoon een brief achterlaten. Maak dit open op je 18e verjaardag bijvoorbeeld. Klopt. Of een cassettebandje. Ja, wat even mooi is, alleen ja, nu sta je er wel. Dus die persoon die krijgt dan wel de mogelijkheid om zichzelf te vereeuwigen. Ja, hoe kijk jij nou naar die hologrammenontwikkeling? Nou, ik zie het gewoon als een voortzetting van de fotografie. Ik bedoel, die Maya grafportretjes, of die portretjes die dan begin 20e eeuw op die graven komen. Dat is dus als een toevoeging van een naam met een gezicht daarbij. Dat is natuurlijk ook een hele aardverschuiving geweest destijds. Van, hè, dat je dan iemand kon zien die in dat graf lag. Even omschrijven wat je ziet. Ik zal even aanzetten. Oh. Ik weet niet wie erin wil staan. Ik kan het ook eventjes... Jij wel. Ja, ik moet er natuurlijk weer in, hè? Ja. Ja, Laura wil nooit iets. Nu wordt er een hologram van Babs gemaakt. Ja, het staat nu al live in de box als holografische beleving. Ik ben haar eventjes op haar grootte aan het afstellen, zodat het nog realistisch overkomt dat ze op ware grootte erin staat. Babs staat nu in de studio en is als hologram in de houten kist te zien. Nou, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie op mijn uitvaart zijn. Ik zal vast even... Nee, ik wil jullie zeggen dat het hier helemaal oké is. Geen zorgen. Babs stort zich vol verven in haar hologrammenrol en spreekt vanuit de hemel de nabestaanden toe. Ik heb gisteren geairhockeyd met Michael Jackson. Inmiddels heeft ze genoeg afstand om het met humor te doen. Maar er was een periode in haar leven dat er helemaal niets te lachen viel. Eerder vertelde ze over haar quarantaine. toen ze op 3-jarige leeftijd 2 maanden in rigide isolatie moest vanwege de besmettelijke ziekte paratyfus. Vrijwel zonder bezoek en geheel zonder aanraking. Ja, wat ik al eerder heb gezegd, kijk, die isolatie die hield niet op toen de quarantaine ophield. Die ervaring werkte door. Niet alleen op sociaal niveau, maar ook fysiek. De eerste onverklaarbare pijnklachten ontstonden in haar 20er jaren. Pijn is natuurlijk eigenlijk een soort beschermingsmechanisme van het lichaam. Dus dat je weet, oh, nu moet ik niet aan die hete pan komen. Maar als je pijnsysteem op hol slaat, dan gaat hij je eigenlijk soort van tegen alles beschermen. Dus gaat het pijnsysteem heel veel pijn aanmaken, omdat het denkt dat er constant gevaar is. Zelf legde ze de mogelijke link met haar quarantaine pas veel later. Dat gevaar is natuurlijk eigenlijk stress. En stress is uiteindelijk gewoon een ander woord voor angst. Is natuurlijk eigenlijk angst voor verlating. Is natuurlijk eigenlijk angst om verstoten te worden. Er was natuurlijk toch een soort zaadje geplant dat je misschien niet goed genoeg bent. Dat ze je in de steek laten. En ook dat je zoiets nooit meer wil meemaken. Dus je gaat alles in werking stellen om zoiets nooit meer mee te maken. De pijnklachten van haar op hol geslagen pijnsysteem, dat een beetje dezelfde werking heeft als fantoompijn, werden zo erg dat ze een aantal jaren terug nauwelijks meer kon lopen. Ja, ik ben gewoon een jaar niet buiten geweest. Kan je het je voorstellen? Niet naar de supermarkt, niet naar de groenteman, de bakker, niks, weet je wel. Een jaar, echt. Ja, moet ik het ja. Dus dit wat er nu gebeurt met die lockdown is voor mij echt een peulenschil. Ja, moet je zeggen, als je die pijn moet verdragen, dat is zo afschuwelijk. Omdat je eigenlijk weet, als dit niet gauw verandert, ja, dan houdt het op. Kijk, naar dit gevoel wil ik eigenlijk nooit meer terug. Dat vurige verlangen om er niet meer te zijn, dat is zo pijnlijk. Maar dat heb ik dus nu niet meer op die manier. De chronische pijn is niet weg. Maar Babs doet sinds een tijdje een vooruitstrevende therapie, waarbij haar pijncentrum als het ware wordt gereset. Oma Jel was in de afgelopen jaren haar steun en toeverlaat. Een hele mooie kwaliteit is dat zij heel goed naar mij kon luisteren. Naar mijn verhalen en naar mijn geklaag eigenlijk. Zonder daar meteen pragmatische oplossingen voor aan te dragen, weet je. Dus het gewoon laten zijn. De operatie van Jel is achter de rug. En Bab zoekt haar op. Ze is eruit gekomen. Maar de kans op complicaties is alsnog groot. Ze moet dus in het ziekenhuis blijven. Maar ik ben wel blij dat je die scan zelf ook wel wil om te kijken wat het is. Ja. En om te kijken of er nog wat gebeurt aan te doen is. Ja. Ja. Ja. Hè? Want ja, weg is weg, weet je wel. Ja. Maar goed, zo lijden is ook geen, dat is ook geen leven. Nee. Dat snap ik ook, hoor. Dus ik ga in alles met je mee. Ja. Dat weet je. Ik zal je in alles steunen. Ja. Wat je ook wil. Ja. Ja. Nou, lieve schat, ik zie je morgen weer. Ja, is goed. Nou, ik hou van je. En ik van jullie. Mijn eigen parelketting. Ja. Ja. En jij met die mond. En hoe zou je dan willen dat je oma doorleeft straks? Niet in een hologram, toch? Nee, ik bedoel, zo'n hologram is heel concreet. Dat is gewoon een afbeelding van hier ben ik. Hè? I was here of I am here. Hè? Dat is het eigenlijk. Maar je kan het ook op andere manieren doorleven. Namelijk op een poëtische of abstracte manier. Wat ik dus echt supermooi kunstproject vind is de Heart Project van Christian Boltanski. Daar worden dus hartslagen bewaard op een onbewoond eiland voor de kust van Japan. En daar kan je dan met een bootje naartoe. En dan kun je de hartslag van de overledene nog terugluisteren. Over in leven houden gesproken, hè, symbolisch. Ja, dat is ook ultiem. Dus stel dat we dat allemaal zouden doen, dat al die harten nog zouden kloppen. Ja, heeft ook wel iets episch, moet ik zeggen. Over het in leven houden gesproken van de doden. Jouw huis is natuurlijk ook één groot herinneringskabinet eigenlijk. Met je opgezette poes, de laatste sigaret van je opa. Zeker. Zeker. En je had toch ook een asportret van je andere oma? Oh, daar heb ik haar doodsportret geschilderd. En dan de as door de verf heen gemengd. En die heb ik dan, de achtergrond heb ik daarmee geschilderd. Dus dan zie je allemaal korreltjes en ja, heel brokkelig. Een soort structuurbehang is dat dan geworden. Met as. Het gewoon, er is een soort materiële aanwezigheid die ik heel prettig vind. Ja, op zich is dat natuurlijk wel goed. Want dan denk je ook automatisch aan haar. Ik heb ook nog wel wat spulletjes van mijn oma, een oude koektrommel. Maar ik heb ook nog liefdesbrieven die ze mij had gegeven. Maar die heb ik nog niet gelezen. Dat is toch wel ja, een beetje persoonlijk of zo. Dat snap ik. Terwijl ik het gevoel heb dat ik ze wel moet lezen, omdat anders niemand ze meer leest. En alsof ik haar jonge versie dan toch weer even tot leven kan wekken of zo. Ik heb een keer, het is hetzelfde, weet je, ik was een keer op Waterloopplein. Toen werd het net opgeruimd. En toen bleven er allemaal van die jaren 60 albums, fotoalbums liggen bij het vuil. Ja, die mensen lagen dus gewoon letterlijk bij het vuil. Ja, en ik denk inderdaad dat die vergetelheid ons allen wacht uiteindelijk. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where nu is er wel veel veranderd. Brieven en fotoalbums kunnen uit elkaar vallen, vervagen, worden opgegeten door motten. Maar van mij en Babs bestaat er al een heel archief met digitale informatie in die gigantische datacentra waar de wereld steeds voller mee komt te staan. Eindeloze chats, mails, foto's en filmpjes die bedrijven nu al kunnen gebruiken om online versies te maken met dezelfde lichaamstaal, manier van lachen, dezelfde grappen, dezelfde stopwoorden. En die kan dan na de dood verder communiceren zoals jij. Dus je kan in digitale zin gaan doorleven. Maar zou het niet nog veel beter zijn als je je bestaande brein kunt bewaren? Met alle herinneringen en ervaringen die je tijdens je leven hebt opgeslagen. Dat denkt neurowetenschapper Randall Koenen in ieder geval. Hallo. Hoi. Kunnen jullie me horen? Zeker. Ja? Hij werkt aan iets dat als pure science fiction klinkt. Whole brain emulation en mind uploading. Oftewel, het proces waarbij we ons brein kunnen uploaden naar een computer. Door de mechanismes in de hersenen in kaart te brengen en de activiteit in code te repliceren, zouden mensen, theoretisch, voor onbepaalde tijd kunnen voortleven. Hij zit in de VS en we spreken hem online. Is het erg als ik af en toe een beetje van mijn koffie drink? Ja. Ik neem dan gewoon mijn biertje, want wij zitten al op biertijd. Oh, oké. Ja, dat zou een beetje vroeg zijn voor mij. Koenen, een veertiger met een vriendelijk gezicht en een brilletje, werd geboren in Nederland en studeerde in Delft. Hij werkt bij verschillende bedrijven aan hersenonderzoek en runt vanuit zijn standplaats in Silicon Valley de non-profit organisatie Carbon Copies. Geheel gericht op het coderen en het opslaan van de hersenen. Mijn vader die is natuurkundige. En we hebben dan heel vaak gesproken over hoe dus alles in het heelal in elkaar zit. En dat het allemaal van die atomen zijn en zo. En dus alles is eigenlijk gemaakt uit van die patterns van dingen. Hè? En dus het idee kwam dan heel vroeg op van ja, kun je alles analyseren. En dan zou je weer dingen kunnen opbouwen. Dus in principe kan dat ja, voor een telefoon, maar het kan ook voor een dier of een mens. Als kleine jongen was hij gegrepen door het boek The City and the Stars van Arthur C. Clarke uit 1956. En dat was dus zo'n verhaal waar mensen in een stad leefden waar ze telkens een beurt kregen om 10.000 jaar te leven. En na die 10.000 jaar moesten ze terug in de computer. En dan werden ze met een soort een lottery system, werden ze dan weer een keertje wakker gemaakt. 100.000 jaar later of zo. En dan kregen ze weer 10.000 jaar. En dat vond je wel aantrekkelijk? Het, ja. Het was een heel interessant idee. Dit soort toekomstvisioenen inspireren Randall. Maar zijn dagelijkse praktijk als onderzoeker is eigenlijk vrij concreet. Onlangs heeft hij in samenwerking met een herseninstituut een kubieke millimeter van een muizenbrein volledig gescand en in data omgezet. Als dat in de toekomst voor ons totale menselijk brein mogelijk is, dan zou je het kunnen reproduceren. Ja, ik denk dat je dat niet kan voorstellen als een soort iets dat gewoon opeens op een dag gebeurt. Het is meer zo dat je over de volgende decennia zult zien dat er meer en meer neurale prothesen en neural interfaces worden gebouwd. En je zult zien dat er dan waarschijnlijk mensen gaan rondlopen die een kunstmatig oog hebben, of een kunstmatig oor, of een kunstmatig stukje geheugen. En uiteindelijk kom je dan op een moment waar je kan zeggen, nou, wat gebeurt er dan als je een heel artificieel brein hebt? Stop je die in een robot? Dat je daarmee dan gaat rondlopen? We proberen het ons voor te stellen. Ons digitale brein in een robot al reizend naar Mars. Maar ben je het dan zelf nog wel? Ik weet nog niet precies hoe ik er eigenlijk over nadenk. Ik weet wel dat wij ons kunnen aanpassen aan een heleboel dingen. Ik ben iemand die wel graag kajakt. En als je in een kajak zit, dan voelt het zo alsof je kajak eigenlijk je benen zijn. Het is gewoon hetzelfde. Je wilt naar links, je wilt naar rechts. En dan is het niet zo alsof je met een boot werkt. Het is gewoon je lichaam. En dus ik weet dat wij ons kunnen aanpassen aan dat soort dingen. Maar hoeveel kunnen we dat doen? Of hoe snel kunnen we dat doen? Wat is de rate of change waar we oké mee zijn? Dat weet ik niet. De toekomst kan van alles zijn. En zelfs Randall Koenen, die vast een IQ van rond de 130 heeft, kan zich er niet echt een voorstelling van maken. Hoe kan een emotionele herinnering aan een geur of een foto als code worden opgeslagen? Zijn we het zelf nog wel als onze hersenen in een robot worden getransporteerd, met misschien wel een geoptimaliseerd geheugen dat zelfs een nanoseconde kan registreren? En wie gaat er straks over onze hersenen? Wie bepaalt de ethische grenzen en de mogelijkheden? Te veel vragen dus, zonder echte antwoorden. Toch is Babs wel gegrepen. Geweldig. Ik ben wel een beetje warm gelopen voor die whole brain inhalation. Want ik ben eigenlijk heel erg zo van, ja, je moet gewoon doodgaan en die eindigheid accepteren. Ja, dat wil ik eigenlijk ook weer een keer begrijpen. Waarom is dat eigenlijk? Dat je gewoon dood moet gaan? Nou ja, omdat ik gewoon zoiets heb van, ik ben een mens en van modder gemaakt. Die dood, die stuurt eigenlijk mijn psychologie op een bepaalde manier. En dan denk je, jeetje, dat is toch noodzakelijk. Het zou een andere wereld zijn. I mean, ik kan niet zeggen dat het een slechtere wereld is. Want je hebt natuurlijk nu al bomen. Hier in Californië hebben we de redwoods die meer dan 2000 jaar oud zijn. Wow. Die waren kleine boompjes toen de Romeinen rondliepen. En die zijn er nog steeds. Ja. Dus het kan dat iets langer leeft dan wij leven. En dat is dan niet meteen mis. Want we zeggen redwood trees zijn heel mooi. Dus ja, is het gewoon dat we aan iets gewend zijn en dat is waar we leven en daarom is het goed? En ja, dan de toekomst kan allerlei verschillende dingen zijn. Het zou ook een toekomst kunnen zijn waar ik misschien terugkom. Nou, dan is dat ook zo. Is dat dan goed? Is dat slecht? En dat is eigenlijk, heeft dat dan heel weinig te maken met de wetenschap van whole brain emulation. Dat heeft alles te maken met social issues, met politiek, economie. Enzovoort. En filosofie ook. Nou, ik hoop dat het allemaal goed komt. Of dat het snel komt. Ik hoop dat het niet langer duurt dan zeg 100 jaar om het voor elkaar te krijgen. Hopelijk is het sneller, maar ik weet het natuurlijk niet. Na het gesprek met Randall voelde ik wel een soort enthousiasme bij jou. Dat je toch stiekem wel een beetje wilde doorleven. Als je dus echt bewustzijn kan overzetten, dan zou ik het wel fijn vinden om bijvoorbeeld nog eens naar Mars te gaan. Of snap je dat je ergens naartoe kan reizen wat in het leven niet mogelijk is? Dat vond ik wel een aantrekkelijke gedachte. Ja, maar het klonk ook wel een beetje als een locked-in-syndroom. Ik bedoel, het kan ook echt verschrikkelijk zijn. Ja, dat je alleen zo'n oog bent op sterk water of zo. Ja. Weet je wel, dat is het verhaal van Roald Dahl. Kom ik er nog uit, weet je wel? Ja, nee, ik geloof misschien is het toch wel heel erg eng, eeuwig leven. Het is eigenlijk gewoon dood en doodeng. Babs en Jel zitten weer tussen de stenen pierrots op de vertrouwde bovenste verdieping van Jels flat in Amsterdam-Osdorp. Tegen de verwachting in mocht ze op Oudejaarsdag naar huis. Als het 12 uur is, maakt Babs haar even wakker. Hoi, moppie. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Nou, zal ik je wat drinken geven? Ja. Ze kijken samen over de stad uit. Ja, dat kan je allemaal zien zo van het raam af. Dat is leuk. Ja. Volgende week. We zijn hier om jou uit te zwaaien voor de allerlaatste keer. Nooit nam ik zoveel afscheid van iemand als van jou. Ze is koud en toch voel ik een soort, weet je, zo van, oh, ze is het. Weet je, toch een soort blijdschap. Als zij weg is, dan ben ik echt alleen. Dat is het. Dan ben ik echt alleen. Aflevering 6. Het leven is een sigaret. Dit was deel 5 van de podcast Cassie Weile, een Prospector VPRO-productie. Mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Kijk voor meer informatie op www.vpro.nl/Cassie Weile en volg de Spotify-playlist Cassie Weile voor de muziek uit de aflevering. Overigens kunt u OVT ook in Spotify terugvinden en ook in alle andere podcast-apps natuurlijk. En nog een laatste nieuwtje. Over 2 weken gaat er in OVT weer een zomerserie van start. De menselijke natuur heet die. En we gaan daarin boeken bespreken die ons natuurbeeld hebben bepaald. Van de Taoïstische meester Zhuang tot Rousseau en Silent Spring van Rachel Carson. Een boek dat aan de grondslag lag van de moderne milieubeweging. Die gaan we bespreken met echte natuurmensen zoals Jan Terlouw. Wilt u meelezen? Kijk dan vast op onze Facebookpagina voor een overzicht van de boeken. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met onder andere Frans en Mariska Bauer. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Live sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Malen terug op Depay naar de Boerderzijn. En het is een Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Morgen wacht Tsjechië in de 8e finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Morgenavond om 6 uur in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en oh, 3-0. Ja. Nederland Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is Oranje. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over corona. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het